الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنۃ الاعتکاف رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 22 شب ہے. جہنم سے آزادی کا اشارہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. کثیر عاشقان رمضان عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور اوبی وین کے ذریعے پاک غفاری کابینہ رحمت آباد ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاک محاروی کابینہ منچن آباد ضلع بہاول نگر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رحمت آباد والوں کے پاس ماشاءاللہ پرچم بھی ہے اور برابر والوں کے پاس پڑوسیوں کے پاس پرچم بھی نہیں ہے. ان کا نام بیٹھ گیا بیچاروں کا. منچن آباد ایک بھی پرچم نہیں ہے. چلو اب جشن ولادت میں ایسی غلطی نہیں کرنا. پرچم ساتھ رکھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر اہل سنت. سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر. ہمارے مدنی چینل لائیو کا پیج ہے اور وہ امیر علیہ سنت کے پیج پر بھی لائیو ہے. آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر. اس پر ابھی ایک سوال آیا ہے. سوسائٹی کی وجہ سے گناہ ہو جاتے ہیں, کوئی حل بتا دیں. جو غذا ہو جس غذا سے کھانے سے نقصان ہوتا ہو تو اس غذا سے پرہیز کیا جاتا ہے. بھئی کھٹی چیزیں یہ کھانے سے نزلہ ہو جاتا ہے تو اب کوئی کھٹی چیزیں کھائے اور پھر کہ نزلہ ہو گیا تو خود کردہ رہا علاج نیز. اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں. تو جب اعتراف ہے کہ سوسائٹی کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں سوسائٹی تبدیل کر دیں. عاشقان رسول کی سوسائٹیاں ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں آباد ہے اس وقت. وہ دنیا میں جگہ جگہ آباد ہے. آج کل ہی نہیں وہ تو سارا ہی سال مطلب ماشاءاللہ. تو عاشقان رسول کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ نیکیوں کا جذبہ ملے گا. بے نمازیوں اور گالی بکنے والوں غیبتیں کرنے والوں اور لوگوں کو ستانے والوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے بد اثرات آپ کے اندر سرایت کریں گے. تو اس لیے بری صحبت سے تو ویسے بھی منع کیا گیا. قرآن کریم میں صاف حکم ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے کافر بد مذہب اور فاسق. تو ذرا ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر تم کیسے اصلاح ہوگی. وہ بھی ایک اور بھی آیا تھا نا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ آیت قرآنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں دنیاوی مثال دوں کہ چار آدمی جوا کھیل رہے ہوں، تاش پہ بازیاں لگا رہے ہوں، اور پانچواں صاف ستھرا ہو کہ وہ جوا نہ کھیلتا ہو، وہ جوا کو غلط بھی سمجھتا ہو مگر بیٹھا ان کے ساتھ ہو، اور پولیس چھاپا مارے تو یہ لاکھ بولے کہ میں نہیں کھیلتا تھا، لیکن اس کو لے تو جائے گی نا، ہے تو انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تو اس لیے جب برائی کو برا سمجھے تو اگر ان کی اصلاح کر سکتا ہے فبہا، ورنہ پھر وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس کا تماشا نہ بنا، ان کا حصہ نہ بنے۔ جیسے دو آدمی جھگڑ رہے ہوں تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دو مسلمان جب جھگڑ رہے ہیں تو ان میں صلح کرانے کی ترکیب کرے اب ممکنہ صورت میں۔ اب وہ دوسرا ایک پر ظلم کیے جا رہا ہے تو اب وہ کمزور کا ساتھ دے، تو کمزور کا ساتھ دے کر اس سے مقابلہ کرے ظالم سے، یہ مسئلہ۔ اچھا اب یہ بھی نہیں کر سکتا، نہ صلح کروا سکتا ہے نہ کمزور کا ساتھ دے سکتا ہے، تو اب وہاں سے چلا جائے، تماشا نہ بنائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے، بھائی رکشے والا اور فلاں اور یہ دونوں لڑ پڑے، ہمارا کیا ہوتا ہے، گرکلا جمع ہو جاتا ہے، وہ تماشا دیکھ رہے ہو مارا اور پٹخا، یہ تماشے۔ توبہ استغفر اللہ، اس دل سے جن کوئی برائی ہو رہی ہو تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے، کم از کم یہ کہ دل سے برا جانے کہ یہ کمزور ایمان والا ہے، جس نے دل سے برا جاننے والا۔ تو اب یہ کہ وہاں تماشا بنائے گا تو دل سے برا جاننا کس طرح کا پایا گیا، تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ کہ ہاتھ سے کون روکے، ہاتھ سے حاکم روکے، یہ جو شروعات ہوتی نا حدیثوں کی، ہاتھ سے حاکم روکے، زبان سے عالم روکے، اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام، کہ عوام ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو فساد بڑھ جائے گا، ہنگامہ ہو جائے گا، حاکم روکے گا، جیسے حاکم کے پولیس آ گئے انہوں نے ہاتھ سے روکا تو پھر ہنگامہ نہیں ہوگا، ہنگامہ ختم ہو جائے لوگ سائڈ لے لیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ عالم زبان سے روکتے ہی ہیں علماء، تو ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، خطابات فرماتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، تو عالم کا کام زبان سے روکنا، عوام دل سے برا جانے۔ لیکن اب جو تماشا بنائے تو وہ کیسا دل سے برا جاننے والا ہے، گانے بج رہے ہیں، کبھی سچ بولیں کہ ایسا ہوا، دل میں کوفت ہوئی، ہم گانے بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، شریف آدمی ہے، لیکن جب گانے بج رہے ہیں کبھی ہم کو یوں ہوا کہ یار یہ غلط ہو رہا، اور کوئی دل میں کوئی گھن پیدا ہوئی، نفرت پیدا ہوئی، ہوش بھی نہیں ہوتا، گانے بج رہے ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، ہم نہیں نکالتے گالی، لیکن لوگوں کو گالیاں نکالتے ہوئے دیکھا، ہمارے دل میں کچھ تو ہوا، کچھ کھٹکا ہوا، کچھ مطلب ایسا ہوا محسوس کہ یہ برا ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، مارا ماری کر رہے ہیں ناحق، تو ہم کو دل میں برا بھی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کو ہوش ہی نہیں ہوتا کچھ، یہ ہنس دیتے ہیں ہم لوگ، ہنس کے چل پڑتے ہیں اے اے اے کر کے، تو یہ برا جاننا تھوڑی ہے، کچھ نہ کچھ ہم نے تو اس سے لطف اٹھایا نا، جو برائی ہو رہی ہے اس سے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہے پیج نمبر 5، اور رجب المرجب کا ماہنامہ فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ شمارہ رجب المرجب پیج نمبر 5 پر ہے، حافظ ابن ملقن رحمت اللہ تعالی علیہ نے برائی سے روکنا فرض کفایہ ارشاد فرمایا ہے۔ البتہ دیگر شارحین حدیث نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دل سے برائی کا انکار کرنا فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے کہ ہر ایک برائی کو برا سمجھے، فرض عین ہے، اور فرض کا ترک کبیرہ گناہ ہوتا ہے. ہم برائی کو برائی سمجھے کبھی؟ گھر میں لاکھ برائیاں ہو رہی ہیں، ہم بچ جاتے ہیں، ہم اچھے ہیں، اور ہمارا بھی نعرہ بھی ہوتا ہے، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یار، ہم تھوڑی کرتے ہیں، یہ چولہے میں جائے، بلکہ زیادہ غصہ آتا ہے تو بولتے ہیں یہ جہنم میں جائے، ہم اچھے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تھوڑی کوئی برائی کو برا جاننا ہوا، تو دل میں کوڑے نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے، بہن بے پردگی کر رہی ہے، غلط کر رہی ہے، ہمارا ہماری چلتی نہیں ہے، لیکن یار دل تو جلے ہمارا، دل میں کڑن تو ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی پردے کے بارے میں سوال جواب لا کر کتاب نہیں پڑھتی، نہیں مانتی، بالکل اس کے سامنے رکھ دی، اس کی میز پہ رکھ دی، اس کی دراز میں رکھ دی. چلو اگر بڑی کتاب کا نہیں ہے، نہیں پڑھتی، تو ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، زخمی سانپ، اب وہی لے لیں یار، 16-20 صفحے کا کچھ ہے، بڑا نہیں ہے زیادہ، پاکٹ سائز بھی آتا ہے، 4-5-7 روپے کا ہوگا. تو یہ مطلب لے کر اس کے دراز میں رکھتے ہیں، اس کے سامان میں رکھتے ہیں، اس کے کپڑوں کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے اپنی سگی بہنیں نے اس کے ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے کہ باجی پڑھ لو، باجی اس کو پڑھ لو، مہربانی اب پڑھ تو لو، اس کو کیا ہے، اس میں پڑھو تو صحیح. تو کبھی خوشی کے موقع پر وہ موڈ میں ہو تو اس کو بولے، امی کو، بہنوں کو بٹھا کر اس کو پڑھ کے سنائے، اور جھاڑے نہیں. جہاں آپ نے جھاڑا تو پھر اثر ختم ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے جھاڑا نہیں ہے، اگر آتا ہے رونا تو آپ رو پڑیں، تو یہ رسالہ پڑھے بغیر مان جائیں گے آپ کی بات، آپ رونا شروع کر دیں گے. تو جب دل میں کڑن ہوگی، گناہوں سے، گناہوں کو دیکھ کر دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوگی، تو رونا بھی آئے گا. ہمارا دل تو پتھر سے بھی سخت گویا ہو گیا ہے کہ اتنی برائیاں ہو رہی ہیں، قدم قدم پر برائیاں، یعنی کہ آپ جیسے باہر نکلتے ہیں، یار کون سی برائی ہے جو مطلب باقی رہ گئی ہے، ہمارے کو بالکل ہم ایسے عادی ہو گئے، دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا برائی کو دیکھ کر. حالانکہ دل سے برا جاننا ہر برائی کو، ابھی آپ نے سنا کہ فرض عین ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا پاپا، والدین اگر گھر والدین اگر اولاد کے جوان ہونے کے باوجود شادی نہ کریں تو کیا اولاد اصرار کر سکتی ہے؟ حرج تو نہیں ضرورت اصرار کرنے میں، بلکہ بعض صورتوں میں تو شادی فرض ہو جاتی ہے، بعض صورتوں میں واجب، ایسی صورت میں تو شادی کرنی ہی پڑے گی، فرض ہوگی تو. ہاں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے جذبات کو سمجھیں، جب آپ جوان تھے تو سمجھ آتی ہے سب کو، 100 سال کا بوڑھا بھی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ جوان بیٹا یا بیٹی ہے نا، اس کو بلا وجہ بٹھا کر نہ رکھیں، ان کو جلدی جلدی گجرا پہنا دے بیچاروں کو. اولاد کو بھی چاہیے کہ یہ نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کریں، سختی کا برتاؤ کریں، بلکہ جو بھی اپنا مطالبہ پیش کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، نرمی سے، رو رو کر مطالبہ کرنا ہے، مار دھاڑ کر کے مٹکے نہیں پھوڑنے گھر کے. یہ تربیت اولاد پیج نمبر 178 سے شروع ہوتا ہے. اولاد کے جوان ہو جانے پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نیک اور صالح خاندان میں شادی کر دیں. نیک یعنی صالح، تو نیک خاندان میں شادی کر دیں. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا نکاح کرو، بیٹیوں کو سونے اور چاندی سے آراستہ کرو، اور انہیں عمدہ لباس پہناؤ، اور مال کے ذریعے ان پر احسان کرو تاکہ ان میں رغبت کی جائے، یعنی ان کے لیے نکاح کے پیغام آئیں. تو وہ یہ سب گھر میں ہونا چاہیے، 4 دیواری میں، یعنی کہ وہ زیورات پہن کر آپ اس کو بازار کی زینت بنا دیں تاکہ رشتے آئیں. سونے سمیت کو اٹھا گیا تو پھر سر پکڑ کے روئیں گے, اور نہیں بھی اٹھایا تب بھی گناہگار ہوں گے کہ باہر اگر ان کی اس طرح مطلب نمائشیں کی تو یہ جو کچھ ہے یہ عورت کے معنی چھپانے کی چیز, ان کو چھپا کر ہی رکھنا ہے پردے میں. اگر جو مانگا لے کر عورتیں آتی ہیں دیکھنے آتی ہیں تو یوں مطلب وہ دیکھیں تو رغبت ہو اور نکاح کی کوئی ترکیب ہو. اولاد کے جوان ہونے پر بلا وجہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کے یہاں لڑکے کی ولادت ہو اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے آداب سکھائے, جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دے. اگر بالغ ہونے کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکا مبتلائے گناہ ہوا تو اس کا گناہ والد کے سر ہوگا. اچھا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بیٹا گناہگار نہیں ہے, بیٹا بھی گناہگار ہے. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی, حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں کف مل جائے تو تم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کر دو, اور بچیوں کے معاملے میں تالم ٹول یعنی آج کل مت کرو. کف کے معنی حدیث کا تو حدیث پوری ہو گئی, اب کف کے معنی, مرد عورت سے نسب یعنی خاندان میں نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء یعنی عورت کے جو سرپرست ہیں خاندان والے ہیں کے لیے بائی سے ننگو آر ہو. کفاعت صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے, عورت اگرچہ کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں. کفاعت میں چھ چیزوں کا اعتبار ہے, نسب, اسلام, پیشہ, حریت, دیانت, مال. اچھا, یہ سمجھ تو سب کو آئی نہیں ہوگی. تو خاندان جو ہے نا, جیسے کہ اب کوئی یعنی لڑکے کی طرف سے وہ جو مرد ہے وہ اعلی خاندان کا ہو, لڑکی جو ہے نا یہ اس سے بلے نیچے کی ہو, یا دونوں کا ایک ہی خاندان ہو تب بھی صحیح ہے. جیسے دونوں سید ہیں یوں سمجھ لو تو دونوں کا خاندان اعلی ہے, یا لڑکا سید ہے اور لڑکی غیر سید تو بھی صحیح ہے. اگر لڑکی سید ہے اور لڑکا غیر سید ہے تو یہ کف یعنی جوڑ نہیں بنا کہ لڑکی اعلی خاندان کی ہے, لڑکا اس سے کمتر ہے غیر سید ہے. مگر ان کے نکاح کی صورت ہے کہ ان کے سرپرست کی اجازت سے, جبکہ وہ متہم نہیں, سید خود بالغ ہے تو اس کی رضا ضروری ہے, اور اگر غیر بالغ ہے تو پھر اس صورت میں ولی متہم نہ ہو کہ اس نے پہلے کم مہر میں نکاح کیا یا پہلے بھی غیر کف میں کہیں نکاح کر چکا ہے. بالغ ہے تو خود اس کی اجازت بھی ضروری ہے, اور بوقت نکاح سرپرست اس بات کو جانتا ہو کہ یہ کف نہیں ہے, جوڑ نہیں ہے. یہ ہے پیچیدہ مسائل. پردے کے بارے میں سوال جواب, اس میں تفصیلات کف کے مسائل کی, تاہم میں مشورہ دوں گا کہ ایسی صورت پیدا ہو نا تو دارالفتا اہل سنت سے کرنٹ پوزیشن میں مشورہ کر لیا جائے, مسئلہ پوچھ لیا جائے. بابا, لڑکا بڑی عمر کو پہنچ گیا یعنی بالغ ہو گیا اور کمانا بھی شروع کر دیا, لیکن بعض اوقات گھر والے بھی شادی میں اس وجہ سے تاخیر کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ کمانا شروع ہوا ہے تو جو ہم نے اس پر انویسٹ کیا, خرچہ کیا تعلیم وغیرہ پہ, وہ پہلے پورا کرے, بہنوں کی شادیاں کروائے, مکان بنوائے, اس کے بعد ہم اس کی شادی کریں. اب اس طرح کا رویہ کیسا تاخیر کرتے ہیں؟ تاخیر بعض اوقات بس یہ لڑکے باپ ہو جاتے ہیں, لڑکیاں ناجائز طریقے پر مائیں بن جاتی ہیں, کچرا کنڈیوں پہ ان کے پھل دستیاب ہوتے ہیں, کبھی کتا نوش ڈالتا ہے, کبھی بلیاں پھاڑ ڈالتی ہیں بیچاروں کو, چھوٹے بچوں کو, وہ جو تماشے بن رہے ہیں. اور بعض اس کے باقاعدہ اس طرح کے ڈاکٹر اور یہ بھی گروپ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر وہ ناجائز حملے جو ہے نا وہ گرانے کا دھندا کرتے ہیں. یہ سب گناہوں میں مددگار لوگ ہیں. تو یہ ہو رہا ہمارے معاشرے میں. اگر نوجوانوں کو جلدی فارغ کر دیں گے نا تو انشاءاللہ ان گناہوں پر بھی اچھی خاصی روک تھام ہو جائے گی. اور جب یہ گناہ پکڑے جاتے ہیں تو جو ماں باپ کی ناک کٹتی ہے نا اور جو بدنامی ہوتی ہے نا وہ بھی سب جانتے ہیں. اور اس کا ایک یعنی اس کے اسباب بھی ہیں. ایک تو کو ایجوکیشن, لڑکا لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں, ہمارے ہاں یہ کو ایجوکیشن ہے, یہ حرام ہے, اس کو علماء تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ہوتا ہے, اس میں پھر پیچ لڑتا ہے. اب وہ لڑکا پتا چلا کہ بھائی پنجابی ہے, لڑکی پتا چلا میمن ہے. اب یہ ماں باپ تو راضی نہیں ہوتے کہ ہمارا برادری کے باہر نہیں, ہمارا قانون ہی نہیں ہے برادری کے باہر, تو نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو یہ کورٹ میرج کرتے ہیں یا پھر خودکشیاں کرتے ہیں یا پھر وہ ناجائز طریقے پر بچے گراتے ہیں. کتنی برائیاں, یہ معاشرہ جو ہے نا بالکل, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم پر آسمان نہیں ٹوٹتا, زمین ہم پر پھٹتی نہیں ہے, ورنہ ہم نے گناہوں سے زمین کو بھر رکھا ہے. اور ایسی یعنی کہ ایسا نعرہ ہے جیسے کہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے, قسم کھائیے. ایسی پوزیشن ہے, کچھ سمجھائے تو اس کا مذاق اڑتا ہے. جیسے سوشل میڈیا کی مثالیں آپ کو بیان کی گئی کہ اگر کوئی, جیسے ان باتوں کا بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ سوشل میڈیا والے جو ہے نا اس طرح کے من چلے لوگ, اب میری ان باتوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ موضوع سخن بنائیں اور اس پر بھی تبصرے کریں اور مزید اپنی آخرت کو برباد کریں. یہ دھندا بنا لیا لوگوں نے. تو وہی بات کہ ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے, قسم کھائیے. ناصحا مت کر نصیحت, ناصحا مانے اے ناصح, ناصح مانے نصیحت کرنے والا. ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. یہ پوزیشن معاذ اللہ ہو گئی ہے. یقین مانے معتکفین عاشقان رمضان, میرے مدنی بیٹو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. اب وہ پہلے کی جو بھی زندگی تھی نا اسی طرح کی زندگی جس کا میں تبصرہ کر رہا ہوں, اس میں کئی ایسے ہوں گے جو اب سے پہلے تک اس میں رہے ہوں گے. اب بس سچی توبہ, سچی توبہ کرنی ہے. اب ان دوستوں میں ان اس ماحول میں آپ کو پلٹ کر نہیں جانا, ورنہ آپ اتنی محنت کریں گے یا کوششیں کریں گے وہ ایک طنز کریں گے, یار تو ملہ بن گیا چھوڑ یار, یار مطلب دنیا داری ہے مجبوری ہے سب چلتا ہے. اس طرح کر کے دو جملے بول کر آپ کا یہ سارا دس دن کا یا ایک ماہ کا جو بھی حساب کتاب ہے نا یہ پورا کر دیں گے. یہ کیونکہ عمارت بنانے میں بہت دیر لگتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں, سال دو سال پانچ سال لگ جاتے ہیں عمارت بننے میں. اس کو ڈیمولش کرنا ہو تو گھنٹوں میں ٹھا ٹھا کر کے وہ مشینیں چلا کر ہتھوڑے مار کے اس کو گرا دیتے ہیں, اور بنائے تو کتنی دیر لگتی ہے. تو آپ کی عمارت اگر مہینے یا دس دن میں تو بنے گی کیا, پوری بنیاد بھی نہیں جمے گی. اور پھر آپ وہاں جائیں گے تو وہ تو یوں بنیاد اکھیڑ کر پھینک دیں گے, اور اللہ نہ کرے آپ وہیں کے وہیں آ جائیں گے. تو اس کا میرا تو یہی ہاتھ جوڑ کے مشورہ ہے کہ میرے مدنی بیٹو اللہ آپ پر رحم کرے, آپ کو ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے کہ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کیجئے اور اب پرانے ماحول میں مت جانا. اب یہ عاشقان رسول آپ کی برادری ہے, آپ کا خاندان ہے, دعوت اسلامی یہ آپ کا وطن ہے. بس اسی کو سمجھو, آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کا حقیقت میں وطن, آپ کی بستی, آپ کا دیش, آپ کا ملک ایک طرح سے یہ دعوت اسلامی ہے, اسی میں رہنا ہے. تو انشاءاللہ آپ مطلب یعنی کہ اپنے اس پر قائم رہیں گے, ورنہ شاید کہیں کے نہیں رہیں گے, سب خواب ہو جائے گا ان قریب, یہ سب خواب ہو جائے گا. اب کیا ہفتہ خان رہ گیا رمضان شریف, پھر سب یہ اجڑ جائے گی بستی. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رمضان کریم کی محبت ڈال دے, بس کہ ہم سارا سال رمضان کا غم تازہ رکھیں. غم مانے یہ عشق کا سمجھو کہ مبالغے کا ایک لفظ ہے, بہت زیادہ عشق, جنون کی حد تک عشق ہم کو ماہ رمضان سے ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ماہ رمضان سے بڑا پیار کرتے تھے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل عاشق طریقت امیر اہل سنت نے فجر کے بعد براہ راست نگران شورا کے بیان کے بعد نماز کے عملی طریقے کے کچھ مدنی پھول اپنے بیان فرمائے, طریقہ کچھ دکھایا, مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا, اس پر ہمیں ایک تاثر کی کال بھی آئی ہے. میں زمزم نگر سے بات کر رہا ہوں, کاشف اتاری. الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے بعد نگران شروع کا بیان ہوا, مرحبا. اس کے بعد میں سونے جا رہا تھا کہ امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ مدنی چینل پر لائیو تشریف لائے اور امیر السنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہے نماز کا طریقہ بتانا شروع کرا, تو الحمدللہ اتنا اچھا لگا, اتنا کچھ سیکھنے کو ملا کہ نماز کے اندر بہت ساری ایسی غلطیاں تھیں جو ہم کر جاتے تھے. الحمدللہ امیر السنت کی بتانے کی برکت سے جو ہمیں علم ہوا, اور میں قربان جاؤں امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کے کہ سکھانے کا جذبہ, کہ امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھانے کا کس قدر جذبہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد بھی امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ لائیو تشریف لائے اور معتکفین کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے نماز کا عملی طریقہ بتانا شروع کرا. الحمدللہ امیر سنت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی. امیر سنت کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے, یوں ہی جو ہے ہماری اصلاح کرتے رہیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. باپا ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں کہ اشرائے جہنم سے آزادی جاری ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک عقیدت مند رہا کرتا, اس سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کر رکھا تھا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے چل پڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلے عالیہ قادریہ میں داخل فرمایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, جو ماہ رمضان میں اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول, بعض دیگر ممالک, بعض دیگر کئی دیگر شہروں سے آنے والے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور اس کے علاوہ او بی بین کے ذریعے اس وقت ہمارے درمیان رحمت آباد خیبر پختونخوا پاک غفاری کابینہ, منچن آباد ضلع بہاول نگر پاک محاربی کابینہ میں اجتماعی طور پر دیکھنے والے عاشقان رسول, گوانڈی ہند, بنگلور ہند, اسپین, جرمنی, گریس, یہاں نیٹ کے ذریعے جو عاشقان رسول اجتماعی طور پر موجود ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین نوادین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہوگا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اب میرا تعریف عرض کروں کیلیفورنیا یو ایس اے سے۔ آپ کی بارکاہ میں سوال ہے کہ آیت تیمم کو کس کی برکت کہا گیا، اس حوالے سے معلومات ارشاد فرما دیجئے۔ بخاری شریف میں اس آیت تیمم کے بارے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آل کی برکت کہا گیا ہے تیمم کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد طاہر اتاری اٹلی کے شہر فرارا سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے، اگر نماز میں ایک سے زائد واجب بھولے سے ترک ہوئے تو کتنے سجدہ سہو کرنے ہوں گے؟ وہی دو سجدہ سہو جو کیے جاتے ہیں، ایک بار سلام پھر کے دو سجدے کرتے ہیں نا، تو وہی کافی ہے چاہے کتنے ہی واجبات بھول سے چھوٹے ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد وقاص اتاری بیلجیم کے شہر برسل سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ناجائز مقدمے سے نجات پانے کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے، میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے بے حصہ مغفرت کی دعا فرمائیے گا۔ اگر کسی پر ناجائز مقدمہ ہو گیا ہو تو تاریخ والے دن، یعنی جو پیشے کا دن ہوتا ہے تاریخ، تو تاریخ والے دن یا ذل جلال والاکرام 654 یعنی 654 ٹائم پڑھ کر کورٹ میں جائے، انشاءاللہ عز و جل فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں طاہر عباس اتاری یو کے شہر برمنگم سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے شوگر کا دیسی علاج بتا دیجیے. کریلے چھیل کر سکھا لیجئے، پھر بیج سمیت پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے، صبح شام آدھی آدھی چمچی کھانے سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا مسجد یا فنائے مسجد درخت لانا جائز ہے یا نجائز؟ یعنی شریع رہنمائیت آگر دو. مسجد میں درخت لگانا ناجائز ہے اگرچہ مسجد بڑی ہو، چاہے درخت پھل کا ہو، سوا اس ضرورت کے کہ زمین مسجد سخت نمناک ہو، یعنی تری ہو زمین میں، پانی ہو، نمی ہو، جس کے باعث اس کی عمارت کو نقصان پہنچنے اور ستون یعنی پلر وغیرہ گر جانے یا دیواریں پھولتی ہوں، تو ان مقاصد کے تحت اگر درخت بوئے گئے تاکہ یہ پانی کو، رطوبت کو، چکناٹ کو چوس لیں، تری کو. ہاں اگر درخت مسجد کے مسجد ہونے سے پہلے رکھا گیا تو پھر یہ کہ اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. یعنی مسجد کے لیے پلاٹ خریدا تو مثلا تو پہلے سے درخت اس میں بنا ہوا ہے، تو وہ بنا ہوا درخت ہونا ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں مسجد میں درخت بویا نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ملا ہے یا جگہ تو ہے اپنے پاس لیکن ابھی مسجد کی نیت نہیں ہے، تو اس میں درخت بویا ہوا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. اور تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں اس طرح کا مضمون ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عظیم بھائی پوچھ رہے ہیں. جی بابا، کیا رمضان میں نزع کے وقت شیطان آتا ہے؟ نزع کے وقت جی اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے. ٹھیک، کیا نماز تراویح بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز تراویح بلا عذر بیٹھ کر نہ پڑھی جائے، کہ بعض علماء کے نزدیک اس میں قیام ضروری ہے، نہیں ہوگی نماز بعض علماء کے نزدیک. اور صحیح ہے کہ ہمارے یہاں راجے یہی ہے کہ اگر کسی نے پڑھی بیٹھ کر تو وہ مکروہ تنزیہ ہے اس کا بیٹھنا، بلا عذر نہ بیٹھے. شاکر حسین، نماز میں آنکھ بند کرنا کیسا؟ اگر نماز میں آنکھ بند کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. البتہ آنکھ بند کرنے سے نماز میں دل جمعی ہوتی ہے، خشوع آتا ہے، لیکن لطف آتا ہے نماز کا. تو اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے، کس بے جان چیز نے کعبہ شریف کا طواف کیا ہے؟ جواب کون دے گا؟ یعنی کس بے جان چیز نے کعبہ کا طواف کیا ہے؟ سبحان اللہ. جواب کون دے گا حضور؟ صلاح عام ہے. بھائی جس پہ لیکن یہ وہ جواب ہے کہ جس نے اب تک جواب نہ دیا. اب تک جواب نہ دیا اور کسی سے پوچھ کے بھی نہیں, کسی کے بتانے سے بھی نہیں, پڑھ کے بھی نہیں, پڑھ کے بھی نہیں, پڑھ کے بھی نہیں, پیڑ سے نکال کے نہیں. کس بے جان چیز نے کعبہ شریف کا طواف کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کشتی نے. کشتی نے کون سی کشتی نے؟ جو دی جی سفینہ, مدینہ کا سفینہ, حج کی, حج کی کشتی نہیں, کشتی جو دی. کون سی کشتی؟ کشتی جو دی کہتے ہیں. وہ تو پہاڑ کا نام ہے یار, جودی پہاڑ. یعنی یہ پہنچ گئے لیکن بےچارے بول نہیں پا رہے. تھوڑا بیٹے یاد کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے. جواب درست ہے. یہ کشتی ہے جودی کہنے والے نے شاید ان کو پہنچا دیا. وہ چلو بھی جو ہے وہ نہیں, وہ بےچارے والے بول نہیں پا رہے تھے. ان کو بھی کچھ تحفہ دے دو یار. تحفہ دو بھی اور تحفہ لو بھی ان سے, دونوں سے. دینا بھی ہے لینا بھی ہے, گیو اینڈ ٹیک. بابا یہ تو فیضان رمضان پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں. کتنے دن میں جائیں گے نا؟ تو عید کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گھر واپس جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کیا تحفہ دیں؟ انشاءاللہ جمعرات کے اجتماع کی پابندی میں شرکت کروں گا انشاءاللہ رمضان. ماشاء اللہ. سنت سے عرض ہے, اکثر دیکھا جاتا ہے گاڑیوں پر حد سے زیادہ لوڈ کر دیا جاتا ہے اور یہ عام طور پر اس طرح لوڈ کر دیا جاتا ہے شاید اس سوچ سے کہ کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے اور پیسے بھی بچ جائیں. ان کے اسی جلد بازی کی وجہ سے اکثر حادثات رونما ہوتے ہیں اور یہ جلد بازی کی وجہ سے نہ صرف اپنی جان بلکہ دوسروں کی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ تو حصہ سوال ہے کہ اس کا جواب تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ جو بھی اس طرح کرتے ہیں یہ قانون تو توڑتے ہیں. قانون میں بھی ان چیزوں کی اجازت تھوڑی ہوتی ہے, تو قانون بھی توڑتے ہیں اور اپنی جان اور اس کے ساتھ دوسروں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں. تو اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. بندہ بھلے دو نوالے کم کھائے لیکن امن و سکون کے کھائے اور اس طرح دوسروں کے لیے اور اپنے لیے خطرے مول نہیں لینے چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ولا تلقو کی آیت ہے نا, تو وہ آیت اس ساتھ شامل کر لیں. وہ قرآن کریم میں ولا تلقو بأیدیکم الی التہلکہ, اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں ہلاکت پر پیش مت کرو. جانوں کو خطرے میں ہی ڈالتے ہیں جو اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں, گاڑیوں کو اس طرح اوور لوڈ کرتے ہیں. بلکہ گدھا گاڑی والے تو بازو کا اتنا ظلم کرتے ہیں, ظلم کہیں گے اس کو. یہ میں نے دیکھے ہیں یہ انداز کہ گدھا گاڑی پر اتنا لوڈ کر دیتے ہیں کہ بازو کا تو وہ گاڑی لوڈ کرتے وقت گدھا اوپر اپنے اس میں لٹک جاتا ہے اور سامان جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف یوں بیٹھ جاتا ہے. بھائی یہ شیٹرنگ کی جو لکڑی ہوتی ہے نا, یہ میں نے بھی دیکھا, یہ شیٹرنگ کی جو لکڑی ہوتی ہے نا, چونکہ وہ لمبی ہوتی ہے, وہ اتنی ڈال دیتے ہیں کہ بازو کا تو یہ کہ یہ جا بھی رہا ہے, یہ جیسے ایک تو مار مار کے سو چلا تھا. اب یہ کہ جمپ آیا نا اب جیسی وہ گاڑی اوپر تھوڑی سی اوپر ہوئی اب یہ گدا لٹک گیا بےچارا. اس کو بھی لوگ تماشا ہی بناتے ہوں گے, حالانکہ یہ رونے کا مقام ہے. بے زبان جانور کس کو فریاد کرے گا, پھر اس کو بے تحاشا مارتے ہیں, بلکہ اتنا ظلم کرتے ہیں اس کی دم پر زخم لگاتے ہیں یا اس کی جو پیچھے کی جگہ ہے ران کے اوپر کا حصہ وہاں زخم لگاتے ہیں, اور اس پر وہ ایک ڈبا ہوتا ہے, ڈبے کو منہ یوں جوڑ کے اس کی دھار بنا لیتے ہیں, اندر کچھ بھر دیتے ہیں کنکریاں, اور وہ بیچارے کو زخم پر وہ ٹچ کرتے رہتے ہیں جس سے گدھا اچھل اچھل کر بھاگتا ہے. کتنا ظلم ہے, اللہ ان کو توفیق دے. ایسے لوگ نہ مدنی مذاکروں میں نظر آئیں گے نہ یہ بیچارے مسجدوں میں جاتے ہوں گے. بالکل ہی عجیب و غریب یہ مخلوق ہوتی ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. باقاعدہ گدھا گاڑیوں کی ریسیں لگتی ہیں, ریس لگاتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, چھوٹی سی گاڑی ہوتی ہے, بندہ بیٹھتا ہے, گدھا دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ ڈبے کے ساتھ دوڑاتے ہیں وہی. تو واستغفر اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا لے. ایک اور خطرناک جو معاملہ ہوتا ہے روڈ پر جو نظر آتا ہے اس پہ بھی آپ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ یہ ٹرک ہوتے ہیں نا بعض اوقات پیچھے سے جو کھلا ٹرک ہوتا ہے اس میں بھی اور بعض اوقات بند والا بھی, اس میں یہ سریا لے کے جاتے ہیں. اب سریا جو لے کے جاتے ہیں تو اس میں اس کا نوکیلے جو حصے ہوتے ہیں وہ آگے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ, اور جا بھی ٹھیک ٹھاک رفتار میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. جو زد میں آیا وہ بیچارہ پھر گیا, اسکوٹریں ٹکراتی ہوں گی اس سے, بندوں کو یہ لگ جاتے ہوں گے سریے اور بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو اس طرح نہ کیا کریں. وہ ایک اسلامی بھائی نے جو نا وہ اپنے عزیز کی جو نا وہ اپنے عزیز کا سنا حادثے کی اس نے فوٹو بھیجی, جس میں یہ تھا کہ سریا جو نا ایک گال میں ادھر گھسا ہوا تھا, ایک سینے میں گھسا ہوا تھا, سنا جو نا بےچارا انتقال ہی ہو گیا تھا, مگر یہ سریا چند سریے تھے جو گھسے ہوئے تھے اس باڈی میں شیشا گاڑی کا توڑ کے. چند سکوں کے لیے بےچارے اپنی اور دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا اصل میں یہ کہ وہ سریے جتنے لمبے ہوتے ہیں نا تو اس کے مطابق اگر یہ ٹرک کروانے جائیں گے تو خرچہ بہت ہو جائے گا کرائے گا نا, تو وہ جس طرح جو گدھا گاڑی ہے اس کے حساب سے اتنے لمبے جو ہے نا وہ اس پہ نہیں رکھتے ہیں, اس سے بڑے ہی ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے سائز کے حساب سے اگر وہ کروائیں تو یہ جو ہے اس طرح کے حادثات ہونے کے امکان نہ رہے. بس یہ جو لوڈ کرواتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں, جو لوڈ کرتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں, سب مل جل کے ہو رہا ہے. اور جو آنکھ مچولی کھیلتے ہیں رشوتیں لے کر یہ ان سے چھوٹے مجرم نہیں ہیں. اگر صحیح معنوں میں یہ قانون پر عمل کروائیں نا, یہ سب کے قانون بنے ہوئے ہیں, تو کسی کے مجال ہے کہ اس طرح کوئی کر جائے اگر قانون پر عمل ہو تو. افسوس سب مل کر لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امجد حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں کیا شہادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن میں یوں مبارکباد دینا کیا درست ہے, جیسے دیتے ہیں یوم مشکل کشا مبارک ہو؟ اور کوئی حرج نہیں اس میں, ہم جشن ولادت کی بھی تو مبارکباد دیتے ہی ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو پردہ فرمایا. اور دنیاوی طور پر بھی دیکھو تو سیاسی لیڈر جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بھی تو سالگرہ مناتے ہی ہیں نا, دنیاوی طور پر بھی. تو یہ بعض لوگ بےچارے مطلب بس کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا میں یہ کوئی شوشا چھوڑا ہوگا تو بےچارے نے وہ کوئی خوف خدا والا ہوگا اس کو وسوسہ ہوگا, اس نے سوال کیا ہوگا. تو اصل وہ کسی کی وفات کا غم جو ہے نا یہ تین دن ہوتا ہے, سوگ, سوگ یعنی غم, یہ غم منانا سوگ منانا یہ صرف تین دن ہوتا ہے, تین دن سے زیادہ حرام ہے. مگر بیوی کو اپنے شوہر کا غم جو ہے نا وہ عدت چار ماہ دس دن وہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا غم, باقی اور کسی کے لیے کسی کا غم نہیں ہے. تو جب شہادت ہوئی جس وقت تو ان اس شہادت کے تین دن سوگ کے تھے, تو ان کی جو بھی ازواج تھیں انہوں نے بے شک عدت ہی گزاری ہوگی وہ کہ یہ تو باعمل خاندان تھا, باقی آل نے اولاد نے تین دن سوگ کیا ہوگا. تو اب یہ تو ہر سال کو سوگ تازہ تھوڑی ہوتا ہے, ہر سال کو غم تازہ تھوڑی ہوتا ہے. بھائی آپ کے یہاں فوتگی ہوتی ہے, کسی کا باپ فوت ہو گیا, کسی کی ماں فوت ہو گئی, ماں کا انتقال ہو گیا. کوئی ایسا دیکھا جس کی ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, اس نے شادی کی ہو؟ ہاں بہت سارے ملیں گے, بیٹھے ہوں گے یار میرے والد کے انتقال کے بعد میری شادی ہوئی ہے, آپ نے سوگ کیوں نہیں منایا, شادی کیوں کی؟ بھلے اسی تاریخ کو نہیں کی, نہیں بعد میں کی, کائے کو کی؟ ظاہر تو مطلب سب کرتے ہی ہیں نا. ایک عقلی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں, وہ عرب دنیا کا کسی نے مجھے واقعہ بتایا تو حیرت کی بات ہے کہ اس کے مطلب اس کی ماں فوت ہو گئی, کوئی بیپاری تھا, مجھے ایک بیپاری نے بتایا کہ ہمارا کوئی بیپاری تھا, اس نے بتایا کہ یعنی اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کی ماں کا ہو گیا انتقال, چوتھے دن اس نے اپنے باپ کی دوسری شادی کروا دی. عرب کے تھے وہ, شاید یمن کا یا کہیں کا. تو اس کو کہا کہ کسی نے کہا چوتھے دن تو نے شادی کروا دی, تو بولا کیا ہے تین دن سوگ ہوتے ہیں وہ گزار لیے ہم نے, میرا باپ بےچارہ جا رہا. باپ یہ لوگ بوڑھوں سے ہمدردی نہیں کرتے, میں تو یہ ہمدردی بھی کا مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو جس کی ماں فوت ہو گئی نا, بیٹے کو تو غم ہوتا ہوگا, ہوتا ہوگا, اس لیے کہتا ہوں کہ سب کو ہو یہ ضروری نہیں ہے. ساس بہو کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیٹا انتظار کرتا ہو, رب سکون کا سانس لیا اس نے, لیکن باپ جو ہے نا اصل میں صدمہ اس کو ہوتا ہے. بوڑھے باپ کے صدمے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی بڑھیا چلی گئی, بھلے بے کشش بڑھیا تھی لیکن اس کے سکھ درد کے ساتھ ہی وہی تھی. آپ تو اپنے بال بچوں کے ساتھ موج کر رہے ہیں لیکن باپ اب اکیلا ہو گیا, جوان بیٹیاں وہ بھی آ کر اپنے گھروں پر چلی گئی, اب اس کا سہارا کون؟ تو اس لیے بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو, اگر آپ کا باپ فوت ہو جائے تو ماں کی, ماں فوت ہو جائے تو باپ کی, جتنا ممکن ہونا آپ شادی کروا دیا کریں. ان کی دعائیں لیں, یہ بےچارے بولیں گے نہیں, آپ بولو گے تو بھی نہ کریں گے, آپ ان کو راضی کریں, یہ شادی کر لیں. یہ عجیب سی بات تو ضرور کرتا ہوں لیکن میں آپ کو صحیح مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ بےچارے بہت دکھی ہوتے ہیں, یہ بول نہیں سکتے کسی کو, شرماتے ہیں, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے زخم ہوتے ہیں, ایسے درد ہوتے ہیں کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی مالش اور مرہم لگانا اور یہ سب کر سکتے ہیں, سکھ دکھ کی بات کر سکتے ہیں آپس میں. تو یہ اس کو سمجھا کریں, میری بات مانیں اور شادیاں کروا دیا کریں. جیسے میں نے ابھی مثال دی یمن یا کسی عرب صاحب کی, بڑا اچھا کیا, میں تو بہت مجھے پسند آیا ماشاءاللہ. اب تو پتہ نہیں وہ بزرگ حیات ہوں گے یا نہیں, یعنی اس کے باپ کی عمر تھی شاید, مجھے جی یاد پڑتا ہے 80 سال کی عمر تھی. اب وہ ہو سکتا ہے بازوں کی عمر 80 سال ہو جائے, 90 سال ہو جائے, صحت اچھی ہوتی ہے, چلتے پھرتے ہوتے ہیں, دانت سلامت ہوتے ہیں, ایسے بزرگ کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو جتنا بھی بوڑھا ہو اگر وہ ایسا ہے کہ وہ بیوی کو سنبھال لے گا اور کوئی راضی ہو جائے گی اور بیوہ ملے گی, ظاہر ہے اس کو زیادہ تر, تو بیوہ ہو متعلقہ ہو اس طرح کی کوئی بھی ہو, تو وہ دونوں کو ساتھ کر دینا چاہیے, دونوں کی دعائیں لینی چاہیے اور دونوں کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ بزرگوں کے تو اس وقت دل جو ہے نا اندر سے جھوم رہے ہوں گے. اب میری برادری ہے نا, میں اپنی برادری کی حمایت کا اعلان تو کرتا ہی رہتا ہوں نا کہ ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیا کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ شیطان والا سوال آیا کیا؟ اس والا وہ اس نے سوال یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے, تو اب شہادت کے دن جو ہے وہ اس کی مبارکباد دینا کیسا کہ یوم علی مبارک آپ کو؟ ہاں یہ میں نے اسی کا جواب دیا, لیکن یہ کہ یہ خوشی کا دن اس یعنی ثبوت آپ یہ دے رہے ہیں اور تین دن سوگ کے جو ہیں. ہاں اب یہ کہ چلو ہم جو عرس مناتے ہیں اس کی ایک دلیل ہے, عرس کے لغوی معنی ہے شادی, اسی تصویر دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں یا عروس، دلہن کو فرق برقرار رکھنے کے لیے عروسا بھی کہہ دیا جاتا ہے. بزرگان دین کی تاریخ وفات کو اس لیے عرس کہتے ہیں کہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 733 پر حدیث نمبر 1073 میں ہے کہ جب نکیرین یعنی منکر نکیر قبر میں سوالات کرنے والے فرشتے میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کنو متل عرس عرس لتی نم کنو متل عرس لتی لا یو لا یو کی الا احب اہلی الی دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. تو چونکہ اس دن نکیرین نے ان کو عروس کہا اس لیے وہ دن روزے عرس کہلایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ دلیل دی ہے اور ان کو علماء کرام جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعارف ان کا ہوتا ہے. تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کی محبت نصیب فرمائے اور آمین. حق سمجھنے کی سعادت بخشے. دیکھو میں نے جو بھی بتایا شریعت کے حکام بتائے اس کے مذاق مت اڑائیے گا. میں نے آج ہی مذاق اڑانے کا شریعت کے مسائل کی توہین کرنے کا آپ کو شرعی حکم بیان کر دیا. اس حوالے سے اوپر ایک حدیث مبارکہ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کے معاملہ جس پر آپ بار بار تنبیہ فرما رہے ہیں مسند احمد کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کے جو کسی بھلائی کی جگہ پر آئے بھلائی کی مجلس میں آئے یا بھلائی کی بات سنتا ہے پھر اس میں سے برائی کا پہلو نکالتا ہے. یعنی بوسوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ باتیں سنتے ہیں اور پھر اس میں سے برائی کا پہلو نکالتے ہیں. فرمایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کسی بکری کے ریوڑ کے پاس سے گزرا تو ریوڑ کے مالک سے اس نے کہا کہ اس میں سے کوئی ایک بکری مجھے دے دو. تو اس ریوڑ کے مالک نے اس سے کہا کہ تمہیں جو چاہیے اس میں سے اچھی سی بکری لے لو. تو وہ اندر جاتا ہے. اب مثال بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اندر جاتا ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اچھی سی بکری لے لیتا. وہ جا کے کتے کا کان پکڑ کے باہر لے آتا ہے جو اس ریوڑ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسی ہی مثال اس کی ہے کہ اچھی بات کی جا رہی ہے لیکن وہ اچھی بات نہیں لے رہا بلکہ اچھی بات سے وہ برا پہلو نکال رہا ہے. اچھا اور اچھی بات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے اس میں برائی کا پہلو ہوتا بھی نہیں ہے. یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کی مثال ارشاد فرمائی کہ بکریوں میں تو کتا ممکن ہے ہونا کہ وہ حفاظت کر رہا تھا لیکن قرآن و حدیث میں کوئی برائی ہے ہی نہیں. تو ہم نے جو بات کی وہ اپنے گھر کی باتیں نہیں کی قرآن و حدیث ہی کی باتیں کی ہیں. تو اس میں برائی کا پہلو ہے ہی نہیں. تو ہمیشہ مطلب یہ کہ اچھائی کا پہلو ہی اختیار کرنا چاہیے. مسلمان کے ویسے ہی کسی کام میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن زن کا پہلو تلاش کرنا واجب ہے. حسن زن ہی رکھے خامہ خواہ مطلب برائی کو گھسیٹے نہیں. ورنہ اس کی مثال ہم یوں بھی دنیاوی اعتبار سے جیسے لے سکتے ہیں کہ مکھی کی صفت ہوتی ہے کہ پورا جسم جو ہے خوبصورت بدن اس کو اس کے حسن و جمال سے کوئی سروکار نہیں. اگر کہیں پھوڑا ہے تو مکھی پھوڑے پر بیٹھ کر پیپ چوسنا شروع کر دے گی. تو یہ خامہ خواہ مطلب کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہیں اور ہوتا نہیں ہے تو یہ جھوٹ موٹ کچھ نہ کچھ شیطان ان کو کان میں بول دیتا کہ یوں بول دے تو یہ بول دیتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ایسا نہ کریں اور تعصب کی عینک اتار کر حق بین نگاہوں سے دیکھیں جو کہا جا رہا ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے ایک بابا اولیاء سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے جواب دیں. یہ رسالہ میرے پاس کرامات شہر خدا, اس میں کافی تفصیل اس کی موجود ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب, یہ پیج نمبر 56 سے لے کر 95 تک یہ سوالن جوابن یہ پھیلا ہوا ہے. اب میں کیا دلیل دوں, اس میں سے کون سی دوں, یہ دیکھنا ہوگا. ہم ایک آڈیو سوال چلائیں؟ نہیں وہ ہاں نہیں انشاءاللہ. لبیک. دیکھو مطلقاً جہاں تک کہ دوسروں سے مدد مانگنے کا تعلق ہے نا, تو وہ تو مطلب اس سے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں بھی پولیس مددگار کے بورڈ لگے ہوتے ہیں, وہ نمبر لکھے ہوتے ہیں کہ چوری ہو جائے, کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس نمبر پر ڈائل کریں پولیس کو, مطلب نمبر ڈائل کریں پولیس کو, پولیس سے کانٹیکٹ کریں تو مددگار پولیس. اچھا پھر یہ کہ مہاجر و انصار, اس پر غور کر لیں کہ ہجرت کر کے صحابہ کرام علی مردوان مدینہ طیبہ حاضر تشریف لائے تو یہ مہاجر کہلائے ہجرت کرنے والے, اور ان کی وہاں کے جو صحابہ کرام علیہ مردوان تھے انہوں نے اپنی جائیدادیں آدھی آدھی کر دی ان کے لیے, ان کے ساتھ کوپریٹ کیا, تعاون کیا, ان کی امدادیں کی, وہ انصار کہلائے. انصار کے معنی آپ کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہوگا, وہ بتائے گا کہ انصار معنی مددگار, مدد کرنے والا, نصرت کرنے والا, نصرت کے معنی مدد. تو صحابہ انصار ہے نا, انہوں نے مدد کی. تو آپ بولیں گے اب یہ نے ایک تو نا اولیاء کرام سے مدد مانگنا, تو یہ تو عام انسانوں سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے, اولیاء کرام کی تو بہت بڑی شان ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ نہیں نہیں, جیتے جی تو مدد کر سکتے ہیں, تو مرنے کے بعد, وفات کے بعد مدد, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا اس سے پہلے دلیل یہ دی جاتی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالی سے, ہم عرض کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ دونوں پر عطف کہہ رہے, ہم تجھی کو ہی پوجے اور تجھی سے ہی مدد چاہیں. تو یہ کہ عبادت بھی تیری کریں, مدد بھی تجھی سے مانگے. اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگتے ہی ہم, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ اس کو کسی نے طاقت نہیں دی, اور اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو طاقت نہیں دی مدد کرنے کی, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. سب ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے. تو یہ تو مطلب لینے کے بالکل لینے کے اس آیت کو پیش کرنا, تو آپ بھی مت مدد مانگو کسی سے, پولیس والوں کو مت بولنا چوری ہو جائے تو, کوئی ڈاکو پکڑ لے تو چیخنا مت امی امی ابو, نہ پولیس کو بلانا نہ کسی دوست کو بلانا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں گے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے, تو اس آیت میں تو زندہ مردہ کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے. مدد مانگتے تو اللہ کو ہم رب سمجھ کر اسی سے مدد مانگتے ہیں, ذاتی طور پر وہی مدد کرتا ہے, دوسرے جو بھی مدد کرتے ہیں وہ عطائی طور پر امداد کرتے ہیں. اچھا اب دنیا سے جانے کے بعد مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کا کل بھی مولا مشکل کشا کا میں نے ناد علی کی ایک دلیل عرض کی تھی, اور اب میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کی مدد کی بہترین ایک دلیل آپ کو عرض کرتا ہوں جو بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے, جسے ابن ماجہ جو کہ سیاستہ سے ہے, ترمیزی یہ بھی سیاستہ میں ہے, ان میں بھی ہے, پھر دیگر کتب میں بھی ہے. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے, ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور تو اور چاہے صبر کر اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے. انہیں حکم فرمایا, انہوں صحابی کو حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور دو رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو. ایک عربی میں دعا تعلیم فرمائی جس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں. پھر آگے ہے, یا محمد انی توجہ تو بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی. یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے, بات نہیں کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے. اچھا آپ بولیں گے کہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تو حیات ظاہری سے متصف تھے. تو میرے بھائی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب بھی حیات ہیں, ٹھیک ہے نا. چلو اس وقت ظاہری حیات سے متصف تھے, ظاہری طور پر زندہ تھے, لیکن اس نابینا نے تو کونے میں کہیں جا کر نماز پڑھی ہوگی اور آہستہ سے دعا مانگی ہوگی, پھر بھی اس نے یا محمد کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور یا محمد کہنے کی تعلیم سرکار نے دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا سرکار نے تو یہ ارشاد فرما کہ یا محمد کہو, ہم یا رسول اللہ کہیں گے. یہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد یہی ہے کہ اس موقع پر اس دعا میں ہم یا رسول اللہ کہیں, کہ یہ ذرا ادب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اب وصال ظاہری کے بعد, انتقال ظاہری کے بعد پھر یہی دعا کام کر گئی. اس کی ایک روایت سنیے, المعجم الکبیر جلد 9 صفحہ 30 پر یہ حدیث ہے, حدیث نمبر 8311 جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی ہیں, اس حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ دعا ایک صاحب کو تعلیم فرمائی. ہوا یوں کہ ایک صاحب نے اپنی حاجت بتائی تو انہوں نے فرمایا, یعنی سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ وضو کرو پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو پھر یہ دعا مانگو. اور یہاں وہی دعا منگائی بیان بتائی جو ابھی ہم نے سنی, اور فرمایا اس دعا کے آخری لفظ حاجتی یعنی میری حاجت کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا. وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا اور اس کی حاجت پوری ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وفات مدد فرمائی. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی, دکال پڑ گیا, قحط ہو گیا, اناج کی تنگی ہو گئی. ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کو خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی. وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کو ہم بلال حبشی بولتے ہیں. حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدس سرہ نورانی نے فرمایا، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی. فتح الباری جلد 3 پیج نمبر 430 میں. تو آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا تصرفات ثابت ہوئے. ایک تو یہ کہ وفات کے بعد یہ پتا چلا کہ قحط ہوا ہے، پھر فاروق اعظم کو کسی نے آ کر فریاد کی، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یعنی کہ بلال حبشی نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی کہ قحط ہو گیا ہے، بارش چاہیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی سنی اور پھر یہ بھی تصرف فرمایا کہ فاروق اعظم انہی کے جنہوں نے حضرت بلال کے خواب میں تشریف لیا ہے، اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان کو کہو میرا سلام اور یہ خبر دو کہ بارش ہوگی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیب کی خبر ہو گئی کہ بارش ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ مدد نہیں ہے تو پھر مدد کس کو بولتے ہیں؟ آپ بتا دیجئے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی مدد فرمائی. اور بھی کئی دلائل ہیں انتقال کے بعد مدد کے، یہ اگر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے نا تو سب کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. فتح و رملی جلد 4 پیج نمبر 733 پر ہے. شیخ الاسلام سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ طلب کیا گیا، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں اور انبیاء کرام اولیاء اعظام سے فریاد کرتے ہیں، اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء و صالحین علیہم السلام و رحمہم اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے. یہ 1004 سنہ ہجری کا فتویٰ ہے. یہ بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں شافعی، اور بھی کئی دلائل ہیں. تو پہلے کے بزرگوں میں تو یہ تھا، مدد کرتے بھی تھے، مدد مانگتے بھی تھے اور روکتے بھی نہیں تھے، ترغیب بھی دیتے تھے. اب یہ مطلب ایسا نازک دور آ گیا کہ بس وہ مسلمانوں کو خامہ کا لوگ کنفیوز کرتے رہتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم نہیں ڈوبیں گے، ہمارے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن ہے. مدد سرکار فرماتے ہے دیوان ناگر کوئی، مدد سرکار فرماتے ہے دیوان ناگر کوئی، تڑپ کر یا رسول اللہ حق کا نعرہ لگاتا ہے، تڑپ کر یا رسول اللہ حق کا نعرہ لگاتا ہے، نارے سے ہم کو پیار کا بیڑا پار ہے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مکی کی آمد مغرب کی آمد یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آگے پیچھے تھوڑا خاموش بیٹھے ہوئے گھڑی بھی دیکھ لیں جی ہاں تو یہ خاموش بیٹھے ہوئے کیوں مرحبا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا عظمت وادہ نبی کنجا رفعت وادہ نبی کنجا برکت وادہ نبی کنجا رحمت وادہ نبی کنجا سب سے اونچا نبی کنجا سب سے اچھا نبی کنجا نبی کا جھنڈا ہے اجیالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں جھنڈا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صبح جائے ادو چل چل مگر ہم تو رضا میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب ولادت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے. ثواب ہو گئی میلا انبیاء کی خوشی، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ حق تیری باری ہے باروی تاری، ہمیشہ حق تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے باروی سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا تو بھی پیاری ہے باروی تاری، ہمیں اب تیری باری ہے باروی تاری. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہم اجر. کیا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب. ابھی امیر سنت نے مدد مانگنے کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان فرمائے. طاہر شاہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. شکیل احمد کہتے ہیں الحمدللہ میرے وسوسے ختم ہو گئے، اور عدنان بٹ کہتے ہیں وسوسے ختم ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ اس طرح کئی عاشقان رسول کے ہو سکتا ہے کہ وسوسوں کی، یہاں جو بیٹھے میں ان میں بھی ہو سکتا ہے وسوسے ختم ہوئے ہوں گے. جی کسی کے وسوسے ختم ہوئے، اگر ختم ہوئے تو ورنہ نہیں. پہلے تھے وسوسے کہ مدد نہیں مانگنی چاہیے اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے، اللہ کے سوا کسی سے، اور اب ذہن بن گیا کہ نہیں نہیں وہ مانگ سکتے ہیں، وسوسے دور ہو گئے. صرف وہی یاد اٹھائیں جن کے وسوسے تھے اور دور ہوئے. ماشاءاللہ ہے کچھ یہاں پر ماشاء اللہ الحمد للہ. وہ مزید معلومات کے لیے ایک تو یہ کہ کرامات شیر خدا امیر علیہ سنت نے جو بیان فرمایا نا, تو یہ کرامات شیر خدا سے بیان فرمایا, کل بھی اسی رسالے سے بیان فرمایا تھا. اور دوسرا رسالہ ہے جنات کا بادشاہ, جنات کا بادشاہ, اس کا مطالعہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. اور یہ رسالہ کرامات شیر خدا یہ اردو, انگلش, سندھی, بنگلہ زبان میں, اسی طرح پشتو زبان میں بھی یہ ہو چکا ہے ٹرانسلیٹ, اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اور 95 صفحات کا یہ رسالہ بڑے سائز میں 26 روپیہ ہدیہ, اور جیبی یعنی پاکٹ سائز میں یہ رسالہ 11 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اور یہ رسالہ بہت اہم ہے, اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کو عام بھی کریں, خاص کر ہماری گیدرنگ میں بھی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہیں ہوتے ہیں, تو امیر علیہ سنت کا رسالہ بہت سو کی اصلاح کا سبب بن سکتا ہے. اس میں آخری جو وار ہے نا شیطان کا, یہ مجھے یوں پتا چلا تھا, بہت پرانی بات ہے, کسی کوئی بیچارہ وسوسوں کا شکار تھا, اس نے آخری جو اپنا پاسا پھینکا نا وہ یہ تھا کہ اللہ تو مدد کرتا ہی ہے نا, ہاں کرتا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو جب اللہ مدد کرتا ہے تو ہم صرف اللہ سے کیوں نہ مانگے, دوسرے سے کیوں مانگے مدد, کہ دوسرے میں تو یہ شک ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی اللہ تعالی کے سوا ہم جس سے مدد مانگتے ہیں نا, تو وہ اللہ تعالی نے اس کو طاقت دی ہے تو ہی مانگتے ہیں, اور اللہ تعالی کی اجازت سے مانگتے ہیں. اب کیا یہ بڑوں کو نہیں پتا تھا, جیسے کہ وہ قرآن کی آیت ہے, وہ سکندر ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی تو لوگوں سے ہی تو فرمایا انہوں نے کہ اعینونی بقوۃ, میری قوت کے ساتھ مدد کرو, تو یہ قرآن کی آیت ہے, تو قرآن کی آیت تو ذوالقرنین کو کیوں نہیں کہا گیا کہ وہ تم نے ارے یہ کیا کیا, میں مدد کروں گا, لوگوں سے کیوں مدد طلب کی, کوئی قرآن کی آیت یہ کہاں ایسی کہ جس میں ان کو منع کر دیا گیا ہوتا. اچھا پھر قرآن عظیم میں اور سورہ بقرہ میں استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور نماز اور صبر سے مدد مانگو, تو یہ کیوں کہا گیا قرآن کریم میں. پھر وہ ابھی حدیث آپ نے سنی, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطلب کیوں ان سے فرمایا کہ یوں پڑھ لو, ڈائریکٹ کیوں کہ میرے پاس آئے کیوں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. تو یوں اگر یہ نظام اگر ہے نا, تو پھر پولیس کے تھانے سب ختم ہونے چاہیے, پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہیں, جج سے کیوں مدد مانگتے ہیں, کورٹ میں جا کر کیس کیوں کرتے ہیں, ساری تو مدد ہیں, سارا نظام ختم, یا اللہ تو ہماری مدد کر, بے شک اور مدد پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام تخلیق فرمایا بنایا ہے, تو دوسرے اس کی عطا سے مدد کر رہے ہیں, اور دنیا کا نظام ہی مدد پر ہے, بچہ خود بخود ٹپکتا تو نہیں ہے نا بادلوں سے, باپ کی مدد, ماں کی مدد, 9 مہینے ماں مدد کرتی ہے اس کو, خون پلاتی ہے اپنا, پھر وہ مڈ وائف کی مدد سے وہ باہر آتا ہے, یا اب تو چھری کی مدد سے باہر آتا ہے, ڈاکٹر بول رہا آپریشن کرنا پڑے گا, کیا خیال ہے آپ کا, نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب نہ آپ کی ضرورت, مڈ وائف تم بھی اپنے گھر پہ رہو, میں ہوں میرے گھر کا کونا ہے, میں کسی کی مدد نہیں لوں گی, ہے کوئی ایسا نظام, اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے. اور ڈاکٹر سے بھی تو مدد مانگی جاتی نا, بیمار ہوتے ہیں کائے کو دوا لیتے, مدد ہی تو مانگ رہے اس سے, تو مدد کے معنی پھر ایسے کریں آپ کہ جس میں آپ کی بچہ تو ہو جائے, ناممکن ہے, اور بچ کر نکل ہی نہیں سکتے آپ, تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم جس کی مدد چاہتے ہیں نا, تو وہ خود مطلب ہے اس نے یہ ساری ہم کو اجازتیں دی ہیں, اور سارا اس نے ایک نظام بنایا, اس کے تحت سب بھی ایک دوسرے کی مدد مانگتے ہیں, وہ بے اختیار نکلتا ہے امی امی بچے پکارتے ہیں, کیا اس پر کوئی حکم لگاؤ گے کفر و شرک کا, کہ یہ کیا بچہ پکار رہا امی کو, اللہ کو پکار اللہ مدد کرے گا, ماں سے مدد کیوں مانگتا ہے, اب بچے کو دودھ کی حاجت ہوتی ہے تو یہ تو روتا ہے, ماں کی طرف ہی تو دیکھتا ہے, دودھ تو ماں نے ہی پلانا ہے, دودھ دیا کس نے, اور رب نے دیا. اچھا آپ کی تنخواہ کم ہو جاتی ہے, پہلے تو آپ یہی کہیں گے کہ روزی دینے والا اللہ ہے, میں بھی یہی کہتا ہوں روزی دینے والا اللہ ہے حقیقت میں, لیکن اس نے ذریعے رکھے نا کہ ہم اس کی مدد سے دوسروں کی مدد سے ہی روزی حاصل کرتے ہیں, تنخواہ میں کمی آتی ہے تو مطالبہ سیٹ سے ہی ہوتا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے کچھ بڑھا دو, اتنا ٹائم ہوا آپ نے میری تنخواہ نہیں بڑھائی. تو مدد مانگتے ہیں ہم, قرض لیتے ہیں دوسرے سے تو مدد تو ہے. یہ جتنے بھی چندہ کرتے ہیں عطیات کرتے ہیں مدرسوں کے مسجدوں کے, سارے تو بولتے ہیں کہ غریب اور نادار طلبا کی مدد کیجئے, سب ہی تو بولتے ہیں. تو مدد کا نظام ہے تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے بولیں کہ یا اللہ تو ہی مسجد بھی کھڑی کر دے, ہم مزدور کی مدد سے کیوں اس کو کھڑی کریں, تو ہی بنا دے. تو رب بنانے پر قادر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بندے بناتے ہیں ثواب کماتے ہیں. تو یوں اللہ تعالی مدد کرنے والا ہے, اس لیے ہم کسی کی مدد مانگیں ہی کیوں. تو یہ تو پھر آپ زندہ بھی نہیں رہ سکتے بغیر مدد کے. سب کی مددوں کا نظام پورا ایک بنا ہوا ہے. وزیر اعظم بہت پاور فل ہوتا ہے ملک میں, اس کے اشارے سے گردن اڑ جاتی ہے, ایک ہوتا ہے نا پاور فل ہوتا ہے, لیکن ہزار محکمے بنے ہوئے ہوتے ہیں ملک میں جو نظام چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ وزیر اعظم کی دم پکڑتے رہو یا نہیں تو ہی کرے گا تو ہی کرے گا, یہ کیسے ہوگا. میں نے ہی تو ادارے بنائے ہیں, ایک میں نے دنیاوی مثال بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مطلب ہم عرض کریں, اس سے مدد مانگیں بے شک, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس سے مطلب استفادہ کریں, فائدہ اٹھائیں. یہ آخری جو شیطان کے تابوت میں کیل جو تھی نا وہ میں نے ٹھونکنے کی کوشش کی ہے. اب اگر یہ بھی عقل میں نہیں آتا نا تو اپنے عقل کا بندے کو علاج کرنا چاہیے. جیسے بزرگوں نے بھی مانگی ہے نا, جیسے امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے, لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں, مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اور حضرت سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہرا آفاق قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں, یا اکرم الخلق مالی من الوذ بھی سواک عند حلول الحادث العمامی, یعنی اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کیا لکھا ہے اپنے قصیدے میں, یہ قصیدہ نعمان عرض کرتے ہیں, یا کرم ثقلین یا کنزل ورا جدلی بھی جودک و اردنی بھی رداق انا تام بل جودی من کا لم یقن لی ابی حنیف فل انامی سواک, یعنی اے جن اور انس یعنی اے جنات اور انسانوں سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے, اور اللہ نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے, میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں, آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں. اور بھی بہت ساری روایتیں کہ جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, یہ شعب الایمان حدیث نمبر 7659 دار الکتب العلمیہ بیروت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب اللہ تعالی کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس سے مخلوق کی حاجت روائی کا کام لیتا ہے. بہت بہت ساری حدیث ہے. بہرحال یہ کہ مزید آپ کرامات شیر خدا میں کچھ آسان کر کے بیان کیا ہوا ہے, اللہ کرے گا اگر آپ پڑھیں گے نا تو اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ. مگر بحث نہیں کرنی ہے, الجھنا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو سب یاد تو رہے گا نہیں, الجھے بغیر اپنے کو الجھن سے بچائیں, بحث نہ کریں. بحث کرنا, کوئی بحث کرنا ہے تو اس کو کسی عالم کا پتہ دے دے کہ آپ ان سے پوچھیں, میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ شیطان کو وہ وسوسے ڈالتے دیر نہیں لگے گی, اب پھر وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے اور آزمائش ہو سکتی ہے. تو اس لیے بحث نہ کریں. آپ کی عقل میں آ گیا الحمدللہ, آپ کے ذہن نے قبول کر لیا, اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اس عقیدے پر جو میں نے عرض کیا ہے ان مسائل کو مانتے چلے آ رہے اور مان رہے ہیں الحمدللہ. جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں، ہم حنفی ہیں، امام شافعی بھی شامل ہیں، امام شافعی کا بھی یہ عقیدہ تھا، امام مالک کا تو عشق سے مشہور ہے ان کا بھی یہ عقیدہ، امام احمد بن حنبل کا بھی یہ عقیدہ تھا، حنبلی شافعی مالکی حنفی کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. امیر اہل سنت آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے، کیا مسواک سونے سے بھی قیمتی ہے؟ برائے مدینہ اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. سونے سے کیا پلیٹینم سے بھی قیمتی ہے؟ سنا سونے سے یہ قیمتی دھات ہے پلیٹینم، پلاٹینم، پلاٹینیم، پلاٹینم. مسواک آقا کی سنت ہے، سنت کا بھی کوئی دام ہوتا ہے انمول. حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی قدس سیرہ نورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، تو ایک دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی. بعض لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تو نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مسواک کیوں ترک کی، جو مال و دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے پر کیوں خرچ نہیں کی؟ تو کیا جواب دوں گا؟ جاری رہے گا فیضانِ مسواک، جاری رہے گا فیضانِ مسواک، جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا. سرکار کی عطا ہے مسواک، جاری رہے مدینہ پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار صلوا على الحبيب عادل عمر خان الطاري کوئنز نیو یارک سے کیا ایسا کہنا درست ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پار کے دیتا ہے کیا ایسا کہنا صحیح ہے برائے مدینہ رہنمائی فرما دیجئے اس کے معنی یہ کہ جب اللہ دیتا ہے تو بہت زیادہ عطا کرتا ہے اپنے فضل و کرم کہ اس کے فضل و کرم کی انتہا نہیں ہے ان معنی کر یہ عوام بولتی ہے مولا جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے بہت زیادہ عطا کرتا ہے ان مانا پر اگر کہتے ہیں تو کوئی عرض نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب آصف باب المدینہ کراچی باپا بے حصہ مغفرت کی دعا فرماتے باپا ایک کلام کا یہ شعر ہے بزبان زار تیری تو سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی اس شعر کی وضاحت فرما دے بس زبان ظاہری تو ظاہری ظاہری اچھا زبان ظاہری تو سلام از بس زبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی اس میں یہ ہے کہ شعر کا یہ خلاصہ ہے کہ بس زبان ظاہری یعنی جو ظاہر جاتے ہیں تو ان کے ذریعے تو میں سلام بھیجتا ہوں کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ کبھی میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہو کر سلام عرض کروں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم سید کے پاس مدنی عطیات کے لیے حاضری ہوئی, پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ, تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آمدنی میں سے ہر سودے پر 11% دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کی. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا عمل قابل تقلید ہے دیگر تاجران کے لیے, دیگر متمول مالدار لوگوں کے لیے. ایک ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ اگر تمام عطاری اپنی آمدنی میں سے 11% دعوت اسلامی کو دینے لگ جائیں تو دعوت اسلامی کے تمام اخراجات خود کفیل ہو جائیں. آپ اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ صرف عطاریوں سارے تو عطاری نہیں ہے دعوت اسلامی میں, ہر مختلف مشائخ سے مرید ہیں اور کسی پر پابندی بھی نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کوئی پیر کا مرید ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا دعوت اسلامی میں, ایسا نہیں. دعوت اسلامی سب کی ہے, قادریوں کی بھی ہے, نقشبندیوں کی بھی ہے, چشتیوں کی بھی ہے, سوروردیوں کی بھی ہے, حنفیوں کی, شافیوں کی, مالکیوں کی, حنبلیوں کی, ہے نا, سبھی کی ہے الحمدللہ. تو اگر سبھی دعوت اسلامی والے 11% اگر دیں تو واقعی وہ مدنی احتیاط کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے, یعنی بھاگ دوڑ کرنے کی دے دیں. اللہ توفیق دے, اتنا کس کا مطلب دل گردہ ہے, رائے خدا میں دینے کے لیے بڑے مسائل ہیں. باقی شادیوں پر آنکھیں بند کر کے خرچ کریں گے اور معاملات میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں, اپنے مکان کے ڈیکوریشن پر اور پتہ نہیں کیا کیا خرچے کرتے ہیں, غذاؤں پر, اپنی لباس پر, گاڑیوں پر, لیکن رائے خدا میں دینے کا سب کا اتنا دل ہوتا نہیں ہے. واقعی ان کا وہ جو فعل ہے اسلامی بھائی کا 11% دینے کا آمدنی پر, یہ ہے بہت بہت پیارا انداز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرمائے, بے حساب مغفرت سے انہیں مشرف فرمائے, اور جو ایسا کرے ظاہر ہے وہ ہماری خوشی کا باعث ہوگا, ہمارا دل خوش کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں بے حساب داخل کر کے خوش کر دے کہ جو اپنی آمدنی میں سے 11% دے دے, بڑی بات ہے. اور اس میں بھی وسوسے آئیں گے کہ یار یہ تو پتہ چل جائے گا کہ میری آمدنی کتنی ہے, کہ 11% دے رہا ہے اس کا مطلب اب اس کی آمدنی اتنی ہے, لوگ کیلکولیٹ کر لیں گے, حساب لگا لیں گے. تو چلو 11% کسی کو بتائیں نہیں, دیتے رہے, یہی نہیں بتایا کتنے فیصد ہے, یا فیصد کا نام ہی نہ لے اور بتاتے رہے. تو جو چھوٹی پارٹی ہوگی نا وہ تو بتا دے گی 11%, کہ میری تو 25,000 تنخواہ ہے تو اس میں سے میں 11% ہر ماہ دوں گا, اس کو کوئی مطلب یہ تکلیف نہیں ہے. یہ 25,000 میں تو لوگ اسے ہمدردی کریں گے کہ یار تم کیسے پورا کرتے ہو, پھر اس میں سے 11% مزید تم دے بھی رہے ہو. جس کی آمدنی 25 لاکھ ہو مہینے کی, 50 لاکھ ہو, تو وہ کہاں سے 11% کا نام لے گا؟ 2.5% زکات نہیں دیتے یار. اگر صحیح معنوں میں میرا گمان ہے, ہمارے ملک پاکستان میں اتنی پارٹیاں جن کے پاس اربوں روپیہ ہیں, میرا گمان ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ہونیسٹ ہو جائیں اس معاملے میں دیانتداری کے ساتھ, 2.5% زکات جو فرض کیے اسلام نے وہ زکات پوری نکالے اور یہ زکات پہنچے حقداروں تک, بیچ میں سے ہڑپ نہ ہو جائے, حقداروں تک پہنچے, میرے خیال میں پاکستان کی غربت تقریباً ختم ہو جائے. دیتے ہی نہیں ہے زکات, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ زکات دیتے ہیں. حج کے لیے نہیں جاتے, آپ کو ایسے پارٹیاں میں نے دیکھی ہے, نہیں جاتے حج کے لیے, ان کو فرصت نہیں ہوتی نوٹے گننے سے, فرصت ٹائم نہیں ان کے پاس حج کرنے کا. یا اگر کوئی جائے گا بھی نا تو پھر وہ 5 دن کے اور 9 دن کے, پتہ نہیں 5 دن کا تو نہیں ہوتا, 9 دن یا 1 ہفتے کا یا 10 دن کا پیکج, مختصر پیکج لیتے ہیں, ان کا ٹائم نہیں ہوتا اتنا. اور وی آئی پی حج کا حساب ہوتا ہے ان کا, وہ مینا میں, عرفات میں وی آئی پی سہولتوں کے ساتھ یہ حج کرتے. چلو یار فرض پھر بھی اتار کے آؤ یار, کرو تو وی آئی پی کرو یار, وی آئی پی کرو, لیکن کرو تو. اور جو دیوانے ہوتے ہیں نا 40 دن 45 دن جن کو ملتے ہیں, وہ بھی جب 40-45 دن پورے ہونے کو آتے ہیں نا تو ان کا دل دھک دھک کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو جانا پڑے گا, مدینہ چھوٹ جائے گا, کچھ اور بڑھ جائے یار. ایسی بھی ترکیبیں کرتے ہوں گے جو شروع کی فلائٹ میں جاتے ہوں گے سور سے لگا کر آخری فلائٹوں سے آتے ہوں گے, ایسے حاجی بھی ہوتے ہوں گے. اس میں ترکیبیں یوں بنتی ہوں گی کہ جو بھلے لیٹ آیا لیکن جن کو جانا ہوتا ہے جلدی, کوئی مجبوری ہوتی ہے, کاروباری مجبوری, اماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, کوئی مجبوری ہے, تو ایسوں سے تبادلہ, معلم سے ترکیب بنائیں گے, وہ ٹکٹ جو ہوائی جہاز کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں ان سے ترکیب بنا کر, اس طرح ممکن ہوتا ہے, یہ کرتے ہیں اس طرح, جو مجھے یاد پڑتا ہے ایسا کرتے ہیں, تو کرنے والے میں بہت یاد ہے کہ وہ کوشش کر کے کہ زیادہ سے زیادہ دن وہاں حرمین طیبین میں مکہ مدینے ملے. یار مجھے ابھی اتنے عمرے اور کرنے ہیں, توڑے ہوئے اس بار عمرے, اتنے تو نفل طواف کرنے ہیں مجھے, اور مدینے میں 8 دن میں جی نہیں بھرا میرا, اور رہنا ہے مجھے مدینے میں, اور جی کس کا بھرے یار. تو یہ وی آئی پی جو پیکج لیتے ہیں یہ غور کریں یار کہ مدینے میں رہنے کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو پھر کہاں کے لیے ٹائم ہے یار, سوچو تو صحیح. اچھا پھر حیرت کی بات ہے کہ جو وی آئی پی پیکج ہوتے ہیں نا پیسے زیادہ لگتے ہیں, اس میں زیادہ دن رہنے والوں کو پیسے کم لگتے ہیں, اور اس میں جیسے کہ زیادہ یعنی کہ آج کل وہ ریگولر اسکیم میں کوئی 2.5-3 لاکھ تھے شاید گورنمنٹ کی, پاکستان میں اتنے ہی ہوں گے 2.5-3 لاکھ ہوں گے, اور یہ وی آئی پی پیکج کے 7-7-8-8 لاکھ 10-10 لاکھ 20-25-30 لاکھ تک بھی پہنچ جاتے ہیں وی آئی پی پیکج. تھوڑے سے تھوڑے دن لگے نا, جتنے دن تھوڑے لگتے نا اتنا مہنگا ہوتا ہے وہ پیکج. یہ جو پیکج بناتے ہیں انہوں نے بھی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ان کی, اس کو بھاگنا ہے, یہ رکے گا نہیں, تو پیسے دے ہم تیرے کو جلدی نکال دیں گے, تیرے کو نہیں رہنا ہے تو ہم غریبوں کو بھر دیں گے وہاں. یہ ایک میں چوٹ کر رہا ہوں کہ بازوں کی ہو سکتا ہے مجبوری ہو, ماں بیمار ہے, اس کو چھوڑ کے آیا ہے, تو اس کو تو وی آئی پی سے بھی وی آئی پی پیکج کرنا چاہیے تاکہ ماں کی خدمت کرے, باپ بیمار ہے اس کی خدمت کرے. لیکن اب ایسی مجبوریاں ہوں تو نا, کاروباری مجبوریاں ہوتی ہیں عام طور پہ, مالدار لوگ اتنا پیکج تو کوئی 25 لاکھ اور 15 لاکھ والا غریب آدمی تھوڑی کر سکتا ہے, بڑے لوگ ہی کرتے ہیں, تو ان کی مجبوریاں عام طور پہ کاروباری ہوتی ہیں. میں ان کو چوٹ کر رہا ہوں کہ یار کاروبار تو زندگی بھر کرنا ہے یار, مدینے میں رہو نا یار, مکہ شریف کی گلیوں میں جن میں آقا نے اپنے کتنے سال گزارے, 50 سال نا, 53 سال مکی زندگی 53 سال تھی, تو آقا کی گلیوں میں یار رہو نا, وہاں سانسے لو نا. کسی عاشق نے کسی پیاری بات کہی, آ کے میں روح کی تہ میں سمو لوں تجھ کو, آ کے میں روح کی تہ میں سمو لوں تجھ کو, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہی ہے. جبل احد, جبل میں پہاڑ, احد پہاڑ نے تو زیارت بھی کی ہے اور قدم بھی چومے سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جلوے اپنے وطن میں کہاں ہیں یار, دنیا میں کہاں ہیں؟ کیا امریکہ ڈالر کمانے جاتے ہو, یو کے پاؤنڈ سمیٹنے جاتے ہو, تبھی کوئی وی آئی پی پیکج بناتے ہو؟ وہاں تو پڑے رہتے ہیں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور دولت کا ڈھیر ہوگا, تو مدینے میں آقا کے قدموں میں رہنے سے, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا اور شفاعت کا انعام ہوگا, جنت کا انعام ہوگا. کاش ہمیں تو جنت الوقی مل جائے, بس ہماری وی آئی پی پیکج یہ کہ کل میں ایمان کے ساتھ شہادت کی موت آقا کے جلووں میں مدینے میں زیر گنبد خضرا مل جائے جنت الوقی میں, ہمارا پیکج ایسا ہو کہ بس پڑے رہنے سے کام ہوگا, آقا کے قدموں میں سوئے رہیں گے, سوتے ہیں ان کے سائے میں, کوئی ہمیں جگائے کیوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رخصت کا فی الحال کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں, سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. جب قافلہ رخصت ہوتا نا تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے ایک چار زبان میں کلام لکھا ہے, یہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے, عربی پوربی اردو ہندی چار زبان میں کلام لکھا ہے. لم یأت نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج تو تاج تورے سر سوہے, میں نے تجھ کو شہے دو سرا جانا. اس میں شعر ہے یا قافلتی زیدی اجل کے رحم بر حسرت تشنا لبک, مورا جیرا لرچے درک درک, تیبا سے ابھی نہ سنا جانا. یعنی اے میرے قافلے, اے میرے مدینے کے قافلے, تو واپس وطن جا رہا ہے, تھوڑا اور رک جانا, تھوڑا کہتے یا قافلتی زیدی اجل, تھوڑا تھوڑا رک جا, ابھی ٹھہر جا, رحمے بر حسرت تشنا لبک, مجھ پیاسے کی حسرت پر تھوڑا اور رحم کر دے, رک جا, میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا ہے کہیں مدینہ چھوٹ جائے گا. مورا جیارا لرجے درک درک, تہبہ سے ابھی نہ سنا جانا. دیکھیں ابھی تو مجھے مدینے سے تہبہ سے ابھی جانا نہ سنن, جاؤ ہاں مجھے یہ خبر مت سنا کہ مدینے سے واپس ہونا ہے. ایک اور شعر میں نا مرگے جواں سنائی کی, ایسے مریض کو رضا مرگے جواں سنائی کیوں, حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا. یعنی مدینے سے جدائی کا پیغام ایسا ہے جیسے کوئی نئی حسرت کا حادثہ ہو گیا, بہت بڑا حادثہ ہو گیا تو مدینے سے بھی جانا پڑے گا. جب میں نے سنا تو میرا دل بے چین ہو گیا, حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا, ایسے مریض کو رضا مرگے جوان سنائی کیوں. یعنی جو عشق رسول کا مریض ہے, جو مدینے سے یہ جدائی کا سننے کو برداشت نہیں کر پاتا کہ مدینے سے جدائی کی خبر سننا ایسا ہے گویا جوان بیٹے کی موت کی خبر سننا, تو جو ایسا عاشق رسول ہے جس کو مدینے کی جدائی گوارا نہیں ہے, اس کو کیوں تم نے خبر سنائی کہ مدینے سے چلو چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں, وطن چلتے ہیں. تو یہ ایسا ہے جیسے جوان بیٹے کی موت کی خبر. تو یہ عاشقوں کی باتیں, اور ہم لوگ وی آئی پی پیکج, بھاگو بھاگو بھاگو بھاگو. اللہ دل لگا دے, مکے میں دل لگا دے, مدینے میں دل لگا دے, آقا کی گلیوں میں دل لگا دے, طواف پہ دل لگا دے. ویسے ہے دل لگانے والوں کی تعداد کم نہیں ہے الحمدللہ, یہ جتنے بھی ہیں نا یہ ہوتے ہیں, عام طور پہ غریب مالداروں کا تو اتنا نہیں وقت نہیں ہوتا کہ ایک ماہ کے لیے وہ اعتکاف کرے, یا دس دن کے لیے بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اعتکاف. تو ان میں سے تو جس کو بولو گے نا کہ مدینے میں کس کس کو مکان چاہیے, تو وہ ابھی اچھلنا شروع کر دیں گے اگر اس کو اعتماد ہو جائے گا کہ میں صحیح آفر کر رہا ہوں. فائنل اچھلا اچھلی کر رہے ہیں میرے کو مدینے میں رہنا ہے. ویسے قافلہ چل مدینہ کی جو واپسی ہوتی تھی جدائی ہوتی تھی اس کا بھی کیا منظر ہوتا تھا, اور بالخصوص آپ کی جو کیفیت ہوتی تھی کہ دو تین دن تک جو ہے نا وہ آپ کی جو حالت ہوتی تھی نہ بالکل مسکرانا نہ کچھ بھی نہیں نہ کھانے کو جی چاہے, پھر یہ کہ جو کلام اس وقت جو ترکیب بنتی تھی رخصت کے وقت, اور آپ کا کلام بھی ہے نا آہ اب وقت رخصت آیا الوداع تاج دار مدینہ سنگے در حضور سے ہم کو جب یہ سفر مدینہ کا تذکرہ ہوا ہی ہے تو کیوں نہ چار نام ابھی لے لیے جائیں کہ پتہ نہیں کس خوش نصیب کا نام نکل ہے. تو سفر مدینہ میں قرآن اندازی کے چار نام جن کے پکارے جائیں تو وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. ارسلان ولد اسلام الدین باب المدینہ, ارسلان ولد اسلام الدین باب المدینہ, ارسلان ولد اسلام الدین باب المدینہ, منیر حسین ولد عبد الشکور باب المدینہ, منیر حسین ولد عبد الشکور باب المدینہ, منیر حسین ولد عبد الشکور باب المدینہ, بلال ولد عبد الرحمن باب المدینہ, بلال ولد عبد الرحمن باب المدینہ, بلال ولد عبد الرحمن باب المدینہ, زاہد ولد محمد رمضان مدینۃ الاولیاء ملتان, زاہد ولد محمد رمضان مدینۃ الاولیاء ملتان, زاہد ولد محمد رمضان مدینۃ الاولیاء ملتان. صلوا علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ نیچرل مچھلی مری ہوئی کھانا حرام ہے تو اس کا پتہ کیسا چلے گا کہ یہ نیچرل مری ہوئی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. نیچرل مرنے کا یہ نہیں ہے, تو پانی سے نکال کر ہم نے باہر رکھ دی تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی, نیچرل ہی مری ہے. مطلب جو حرام مچھلی وہ ہے کہ جو سمندر کے اندر پانی کے اندر رہتے ہوئے نیچرل مر جائے اور الٹی تیر بھی جائے تو حرام ہے. اب پانی ہی میں کسی نے کوئی مثال کے طور پہ ایسا کیمیکل ڈالا جس سے یہ مر گئی تو یہ حلال ہے. امیر رسول اللہ سے عرض ہے جو انہوں نے سوال کیا وہ میں سمجھ گیا ہوں ان کا سوال, کہ اس کی پہچان کیا ہے کہ نیچرل مری ہے, مکس ہوتی ہے نا, اس کی پہچان کسی مچھلی والے نے بتائی بھی تھی یہی مدنی مذاکرے میں اس ترکیب دی, لیکن یہ کہ ہم اس پر وہ کسی کے کہنے پر کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو اس طرح کی مچھلی ہو وہ حرام, جب تک اپنا تجربہ یا کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ نہ ملے. اس لیے ہم نے تو اس کی ابھی اندازہ ہے مجھے کہ نیچرل مری ہوئی شاید ایسی ہو, لیکن صرف اندازے سے شریف مسئلے تو حل نہیں ہوتے نا. لا ادری, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. یہ تو مفتی جو ہے نا یہ جو مچھلیوں کے ماہر ہوتے ہیں نا ان سے مشورہ کر کے اطمینان ہو تو فتویٰ دے سکتا ہے. سبھی عطار غلام یاسین عطاری ہند گجرات کے شہر بڑودا سے عرض کر رہا ہوں. پہلے پہلے باپا جان کو ماہ رمضان مبارک ہو, خوب مبارک ہو. یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی حافظ صاحب تراویح کے اندر کسی آیت وغیرہ کو چھوڑ دیں یا بھول جائیں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں. آیت اگر چھوڑ دی اس نے نہیں پڑھی تو قرآن کریم مکمل ختم نہیں کہلائے گا, ایک آیت کم ہو گئی قرآن کریم میں. کوئی شرن پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ختم قرآن ہوا تراوی میں, سنت چھوٹ گئی اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سگیتار محمد ذاکر آزاد تاری ہند کرناٹک بندہ نوازی کابینہ سے. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یا سیدی, عیدین کے موقع پر اسلامی بہنیں مہندی کا استعمال کرتی ہیں تو مہندی میں ہوتا یہ ہے کہ بعض مہندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگانے پر بعد میں چھلکے بن کر اس کے وہ نکل جاتی ہیں, ایسی مہندی لگانا کیسا؟ اگر غسل فرض ہو تو کیا ایسی مہندی لگا کر غسل کر لیں گے تو کیا غسل اتر جائے گا؟ برائے کرم یا سیدی اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. اگر مہندی کا جیسے کہ عام جنرل مہندی ہوتی ہے اس میں تو صرف رنگ آتا ہے جیسے داڑھی میں, تو ایسا رنگ اگر ہاتھ پر بھی ہے تو وضو غسل کے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی مہندی ہے, ایسی مہندیاں ہیں ایجاد ہوئی ہیں کہ اس کی تہ جم جاتی ہے, تو وہ تہ جب تک جمی رہے گی اور وضو کرنا ہے اس کو, تو اب یہ کہ اس سے پانی تو نیچے جائے گا نہیں اسکن پر, تو اس کا وضو نہیں ہوگا. غسل فرض ہوا تو غسل فرض نہیں اترے گا. وہ عید میں بھی لگائی جاتی ہے اور عید کے علاوہ بھی لگائی جاتی ہے اس طرح کی مہندی, تو اس لیے مہندی دیکھ بھال کر لینی چاہیے. اور سب سے محفوظ مہندی وہی ہے جی پاؤڈر جو داڑھی پہ ہم لوگ لگاتے ہیں نا, اسی طرح کی پہلے یہی ہوتا تھا, اب ترقی ہو گئی ہے اور یہ طرح طرح کی مہندیاں نکل پڑی ہیں. پہلے کیا, پہلے کی استائی بہنیں یہی مہندی بھگو لیتی تھی اور پھر دن میں لگا, رات کو بھگوتی تھی دن کو لگاتی تھی, اور مطلب ہم نے تو دیکھا نا بچپنوں میں, تو یوں کرتی تھی مٹھی یوں یوں کرتی رہتی کہ زیادہ سے زیادہ رنگ پکڑے. اب ترقی ہو گئی ہے, اب پیسے بڑھ گئے اور کمانے والوں کی تعداد بڑھ گئی, تو شاید یہ سب کمائی کے کرشمے ہیں, تو ایسی مہندی لگانے سے احتیاطی کرنی ہے کہ حضور غسل کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. صلی اللہ تعالی علیہ. آپ نے جو اپنی آمدنی میں سے پرسنٹیج کا ترغیب دلائی ہے تو ایک ہم میں جانتا ہوں انہیں, جن کے حوالے سے مجھے پتا چلا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں مال بھی عطا کیا ہے, انہوں نے 26% کی نیت کی ہے آمدنی میں سے. 26% آمدنی میں 26%. اللہ بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی ساری نسلوں کو بے حساب مغفرت. آمین آمین. باقی دل خوش ہو گیا. ہائے ہائے بابا, بابا اور بھی ایک دو ذمہ دار ہیں, ان کے بھی میسیجز آئے. 26% کا ماشاء اللہ رمضان المبارک میں بہر نیتیں کر لو یار, اللہ استقامت دے آپ کو, اچھی اچھی نیتیں کر لو. سب بھی کر لیں بھلے کم ہے آپ کی تنخواہ ہے, تو بھی تنخواہ میں سے بھی آپ انکم میں دینا ہے نا, تو تنخواہ پوری کی پوری انکم ہی ہوتی ہے نا, اس کی بھی 11% یا جو 25% 26% 50%. میں نے جن 26% والے کا بتایا نا, ان شاء اللہ نام بتاؤں گا آپ کو, واقعی اس سے بھی شاید بڑھ کر خوشی ہوگی. ماشاءاللہ اللہ ان کو اور برکت, اللہ اللہ دیتا ہے بھائی, ایسوں کو زیادہ ملتا ہے. ہاں اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے گھٹتا تھوڑی, قرآن و حدیث سے یہی مستفاد ہے کہ بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں دینے سے. مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بےچارے تنگ دست ٹائپ کے ہوتے ہیں, جن کی اتنی وہ نہیں پوزیشن ہوتی, ان کو کچھ نہ کچھ بولے روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ بھی راہ خدا میں دینا چاہیے. بالکل, کہ اس سے انشاءاللہ ان کی تنگ دستی بھی دور ہوگی اللہ نے چاہا تو, اور ثواب الگ. وہ حدیث شریف اسی مضمون کے نا کہ ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. تو وہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. تو وہ عرض کی گئی کہ جو مفہوم حدیث شریف کا ہے تو کہ کیسے بڑھ گیا؟ ایک درہم اور لاکھ درہم میں تو بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ کسی کے پاس بہت سارا مال ہو اور وہ اس میں سے لاکھ دے, اور ایک کے پاس ہو ہی دو درہم اور اس میں سے ایک درہم دے دے, تو یہ دو میں سے اس نے تو آدھا دے دیا نا, ہماری زبان میں 50% دے دیا. اور کسی کے پاس اگر جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ تھے, اس میں سے لاکھ دیے تو اس نے تو 10% دیے, اور دو درہم والے نے 50% دیے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی تو بس وہ رحمت بہت بڑی ہے, تو ہم ایک ذرہ بھی دیں رائے خدا میں تو ضائع نہیں ہوگا, ایک روپیہ بھی دیں وہ ضائع نہیں ہوگا, وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مطلب یعنی کہ نفع بخش ہے, اور اس وقت کام آئے گا جب ضرورت ہوگی. اس لیے دل کھول کے دیں. میں تو یہ کہوں گا جو متکفی نہ ہے نا جتنے بھی, یہ بھی دیں, بالکل دیں, دینا چاہیے دیں. اور جیسے ابھی آئے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ دیں, یہ نہیں کہ یہ افطار کا نہ یہ کھانے کا. ہمارا ماشاءاللہ لنگر رضویہ پورا سال چلتا رہتا ہے, وہ چلتا چلا جاتا ہے, تو آپ دے دیں کہ یہ ہماری طرف سے. مگر زکات فطرہ لنگر رضویہ میں نہیں چلے گا, یہ تو سارا سال اس میں تو کچھ نہ کچھ ہمارے سلسلے تو ہوتے رہتے ہیں, تین تین دن کے تربیتی اجتماع ہوتے ہیں, یا پھر وہ جیسے ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو دور دور رہتے ہیں ان کی ترکیب ہوتی ہے کہ یہ مغرب یہاں پڑھ لیں, کھانا یہی کھا لیں اور مدنی مذاکرہ اٹینڈ کر لیں. تو یوں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے, تو اس کا الگ سے فنڈ ہے جو صاف پیسہ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. اور خود رمضان شریف میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے, شہری افطاری آپ کھا رہے تو زکات فطرہ تھوڑی کھا رہے ہیں, یہ بھی آپ ہی لوگوں کی جیبیں ہیں, یوں سمجھ لیں مقیر سائیں بھائی دیتے ہیں. اس سے اے سی چل رہا ہے تو یہ بھی ظاہر کروڑ روپے کا اخراجات ہے صرف یہ ماہ رمضان مبارک میں, جو متکفین کے ساتھ جو ہماری جو ترکیب ہے وہ اس پہ کروڑا کروڑ روپے کے یہ اخراجات صرف اس ماہ میں ہوتے ہیں. اور ترغیب کا فائدہ دیکھیے, ہمارے حارثین ہیں, خادمین حارثین فیضان مدینہ میں, ان بیچاروں کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہوں گی. تو ایک حارث ہمارے یہاں ہیں خادم ہیں, ان کو مطلب یہ سنا تو انہوں نے اپنی تنخواہ میں سے 126 روپے دینے کی نیت کی ہر مہینے. سبحان اللہ, ہے نا دیر, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. پاپا آپ نے جو اللہ ان کو بھی ان کی بھی نسلوں کو جنت الفردوس میں پیارے محبوب کا پڑوس بے حساب نصیب کریں. سوشل میڈیا والے بھی نیتیں کرتے رہے ماشاء اللہ, اور ہمارے اکاؤنٹس کے جو ہیں وہ بھی مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں, تاکہ چل رہے ہاں مجھے یہاں سب میں نظر نہیں آ رہے, تاکہ سوشل میڈیا والے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. ماشاء اللہ, تو یہ اگر اپنی ماہانہ تنخواہ میں سے یا آمدنی کا 11% اور جو بولا تو اس کی اگر نیتیں کرتے ہیں دوسروں کی ترغیب ہوگی, آپ یاد اٹھا سکتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی آمدنی میں سے تنخواہوں میں سے پہلے اپنے اپنے شہر میں اپنے اپنے علاقے میں جو مالیات ہیں ہماری دعوت ساری اس میں جمع کروا دیں. یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہی دیں ہم, یا باب المدینہ کو دیں, دعوت اسلامی دنیا میں جہاں بھی ہے وہاں آپ جمع کروا دیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت سو نے نیت کی ہے, ہمارے اعتکاف میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی نیتیں کی ہیں, اور بھی دیگر ذمہ داران کا بھی, اور یہاں کافی اس میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. پاپا یہ جیسے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, معذرت اجمین پوسٹ آفس سے ملازم ہیں, کہتے ہیں کہ میں اپنی آمدنی سے 11% دوں گا. ماشاءاللہ ہر مہینے دینا ہے فور ایور, ہاں یہ نیت اللہ اسباب کر دے گا, آپ کی تنگ دستیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی, تنخواہ بڑھ جائے گی, آپ کی انکم بڑھ جائے گی, سیل بڑھ جائے گی انشاءاللہ. پاپا آپ نے جو ترغیب دلائی تھی نا گھریلو صدقہ باکس جو ہم گھروں میں رکھنے کا, تو عام اسلامی بھائیوں نے بھی روزانہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ صبح صبح 5 روپے ڈال دو بھائی, ایک روپیہ ڈال دو, ہاں تو بہت اچھا. جی جی, تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ اگر اس کو بھی مستقل اپنے گھر میں ہم گھریلو صدقہ باکس یا دیگر ذریعوں سے بھی رکھیں, اور مدرسۃ المدینہ میں جب یا مدنی مراکز میں ہم اس کو جمع کرائیں, انشاءاللہ اس کی بے شمار برکت. شاید حافظ صاحب کو وہ مفتی صاحب کو یاد ہو دو انڈے والی روایت, مجھے بس وہ صحیح یاد نہیں آ رہی ہے کہ صدقے کی ترغیب دلائی اور ایک کو دو انڈے ہو گئے تو انہوں نے اٹھ کر ایک انڈا صدقہ کر دیا, اگر اسی کو روایت اگر آپ کو یاد آ رہی ہو. ایک حدیث شریف سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. یعنی خدا کی راہ میں دو تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا. تو اللہ کی رحمت جو ہے نا بہت بڑی ہے. جتنا خرچ کریں گے انشاءاللہ زیادہ ملے گا. اور اللہ کی راہ میں دینے سے عمر بھی بڑھتی ہے. ایک نوجوان حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں تھا. ملک الموت علیہ السلام نے حضرت داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یہ شخص تین روز بعد مر جائے گا. تو اس بات نے حضرت داوود علیہ السلام کو غمگین کیا. پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص کو تین دن کے بعد صحیح سلامت پایا. اس کے بعد ایک ماہ تک ٹھیک ٹھاک رہا. حضرت داوود علیہ السلام کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا. پھر آپ کے پاس ملک الموت علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی میں اس شخص کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالی نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے ایک دن قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا. اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالی تیری عمر میں برکت فرمائے. بس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اللہ فرما رہا ہے میں نے اسے ہر درہم کے بدلے ایک ایک سال عطا فرما دیا. تو گویا 20 درہم خرچ کیے اللہ کی راہ میں تو 20 سال کی عمر بڑھ گئی اللہ کی شان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. سب سے پہلے کعبہ معظمہ کس نے تعمیر کیا؟ جنہوں نے اب تک جواب نہ دیا ہو اور یہ جواب جو ہے وہ دیکھ کے نہیں دینا, کسی سے پوچھ کے نہیں, اپنے یادداشت کے مطابق. سب سے پہلے خانہ کعبہ. وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں نے جواب درست ہے ماشاء اللہ. سب سے پہلے کعبہ معظمہ جو ہے یہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب. اللہ بابا جان جیسا ابھی رکن شورا حاجی شاہد نے فرمایا تو میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ جو بھی میرا پراپرٹی کا سودا ہوگا اس میں سے انشاءاللہ 26% پر سودا دعوت اسلامی کو دوں گا. حضور میرا نام اعجاز احمد اتاری ہے, میرا میڈیکل سینٹر کا کام ہے. اس میں سے جو پروفٹ مارجن کا ریشو ہوگا وہ 11% میں دعوت اسلامی کو دوں گا میں انشاءاللہ. ماشاءاللہ واہ اللہ برکت دے آپ سب کو. محمد اکبر اتاری ایران سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے نماز ترابی ایس پی کے سے پڑھنا درست ہے نہیں؟ کہ نماز ترابی سپیڈ سے پڑھنا, ہاں اس طرح پڑھنا کہ اس میں اگر جو نا وہ قرآت میں جو نا وہ کوتا ہی ہو جائے, واجبات چھوٹ جائیں, جیسے دو سجدوں کے درمیان جلسہ, اچھا رکو کے بعد اگر کھڑے ہوں جسے ہم کوما کہتے ہیں, اس پہ اگر ایک سبحان اللہ کی مقدار نہ ٹھہرے کیونکہ یہ واجب ہے, تو اس طرح پڑھنا جو نا یہ پھر جائز نہیں اور سنت موقع بھی نہیں چھوٹے. اچھا اسپیڈ سے اگر تلاوت مراد ہے تو اس میں یہ ہے کہ تلاوت میں اگر اتنی اسپیڈ کی کہ وہ حرف اگر کچھ رہ گئے چب گئے حرف تو یہ بھی ناجائز ہے. ہاں مداد وغیرہ کا بھی خیال رکھنا ہے بالکل. صلوا علی الحبیب. چالیسواں ہو سکتا ہے رمضان شریف میں کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ رمضان المبارک میں چالیسواں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ چالیسواں ہو سکتا ہے رمضان شریف میں, کوئی حرج نہیں. محمد اغیاس اتاری عرض کر رہا ہوں, آپ سے ایک سوال ہے کہ تہجد کی نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ تہجد کے نفل ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دو نفل کی نیت کی میں نے اور اس میں 12 بار سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی یا ایک بار ہی پڑھی جائے گی؟ ارشاد فرما دیجیے. 12 بار پڑھیں یا ایک بار پڑھیں تہجد تو ادا ہو جائے گی, البتہ یہ کہ 3 مرتبہ کا جس نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھا تو اس نے گویا کہ پورا قرآن ختم کیا, پورے قرآن کا اس کو ثواب ملے گا. تو کم از کم 3 بار جو سورۃ اخلاص پڑھنا چاہیے, ورنہ ایک بار بھی اگر سورۃ اخلاص پڑھی یا کوئی اور سورت پڑھی تب بھی جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن اسے یاد ہے نا تو وہ تہجد میں پڑھ لے, ورنہ یہ ہے کہ 3 دن بار سورۃ اخلاص پڑھ لے. اچھا 12 بار کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ جتنا قرآن ان کو یاد ہے وہ پڑھے. نہیں یہ کہہ رہے تھے 12 بار پڑھی ہے تو ظاہر ہے کہ 3 بار پڑھنا افضل ہے, تو 12 بار پڑھیں گے تو اور زیادہ بہتر ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی عزت تو کرنی چاہیے لیکن مسجد کمیٹی سے جو ممبر ہوتا ہے وہ میرے خیال سے ان کو کوئی نوکر یا خادم پتہ نہیں کیا سمجھتا, اور اکثر ان کو جو ہے نا عزت اور وہ مقام نہیں دیتا جو امام صاحب کو دینا چاہیے, اور اس میں اکثر میجورٹی جو ہے نا مسجد کمیٹی کو بے نمازی کی جھلک, بے نمازی امام صاحب کو نمازی کو جھلک دے اور خادم سمجھے نوکر سمجھے تو یہ سمجھ کے باہر بارے باجر صاحب کو رہنمائی فرمائیں. اب دیکھیں بعض مقامات تو نا یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ امام صاحب جو نا وہ صرف مسجد کمیٹی کو جواب دے نہیں ہوتے, یہ معاذ اللہ جو نا وہ یوں سمجھے کہ سب کے یہ معاذ اللہ نوکر ہیں. یعنی اگر بیچارے سے کوئی اگر غلطی ہو گئی اب تو خیر ہی نہیں ہے, ورنہ یہ کہ کمیٹی والے کے کسی کے کمیٹی کسی کے سمجھ میں کیا آیا تو وہ اپنا آرڈر جاری کر دے گا, کسی کے سمجھ میں کیا آیا تو وہ اپنا آرڈر جاری کر دے گا. تو اس طرح جو نا امام کی ایک عزت ہے کہ اسلام نے اس کو عزت دی ہے کہ وہ جو ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کر آپ کو علم سکھاتے ہیں, یہ خطبہ دیتے ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو ان کی ایک عزت ہے, ان کی عزت کرنی چاہیے بالفرض. بات تقاضا ہے بشریت, اگر کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کہ الانسانو مرکب من الخطاء والنسیان, کہ انسان جو ہے وہ مرکب ہے خطا و نسیان کا, اگر وہ بھول ہو جائے تو اس کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ اسے جھاڑ کے کریں. آپ ظاہر ہے کہ وہ عرض کر سکتے ہیں, نرمی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے اس کے مطابق آپ چلیں, اور بلا وجہ شرعی اگر جھاڑا اس طرح کی حرکت کی تو ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ گناہ ہے, یہ اللہ ہمیں اس سے بچائے. صلو علی الحبیب. بہرحال جو اس طرح کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. محمد رضا قادری ڈونڈا چاہند سے, یہ ارشاد فرما دے کہ معتکفین اسلامی بھائی مسجد کے صحن میں بلا ضرورت جا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دے. میرے گھر باہر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا بھی فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحن مسجد جو ہے وہ عام طور پر عین مسجد ہی ہوتا ہے, تو اس میں جانے میں جو وہ کوئی حرج نہیں. البتہ یہ جو عالمی مدنی مرکز جو فیضان مدینہ ہے اس کا جو صحن ہے نا, یہ جو کھلے آسمان والی جگہ, کھلے آسمان کے نیچے جو جگہ ہے, تو یہ فنا مسجد ہے, یہ عین مسجد نہیں ہے. جہاں جو یہاں بھی جو فنا مسجد میں چونکہ موتقف جہاں بھی فنا مسجد میں موتقف جہاں چاہے جا سکتا ہے, تو اس صحن میں بھی جا سکتے ہیں فنا مسجد میں. البتہ یہ ہے کہ عین مسجد میں رہنا چاہیے, ثواب اس میں زیادہ ہے, اور ثواب جو ہے وہ عین مسجد ہی میں. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. کیونکہ ہم آئے ہیں ثواب کمانے, تو ظاہر ہے کہ جتنا مسجد میں رہیں گے اتنا ثواب ملے گا, تو ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہونا چاہیے. عین مسجد میں زیادہ ہی ثواب, جیسے وضو کرنے جائیں گے تو وہ وضو خانے ہی پہ جائیں گے نا, وہ فن مسجد ہی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام حاجرہ سیدی اتاریا ہے, میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کیا اسلامی بہن حالف اعتکاف میں ہر والی کو تحریر افطار بنا کر دے سکتی ہوں؟ سواد اشارت فرما دیجیے. اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف میں بیٹھی ہیں تو کیا وہ گھر والوں کو سحری اور افطاری دے سکتی ہیں؟ وہ جو چیزیں ہیں اگر اس کو اسی اعتکاف والی جگہ پر مہیا کر دی جاتی ہیں جہاں وہ بیٹھی ہے, تو وہ اپنے لیے بھی پکا لیں, دوسروں گھر والوں کے لیے بھی بنا دیں. باقی کہ اپنے پکانے کی تو ہے کہ جیسے کوئی اس کو کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے, کوئی پکا کر دینے والا نہیں ہے, تو وہ اتنا تو کر سکتی ہے کہ اپنا کھانا جلد سے جلد جتنا بنا کر آ سکے وہ بنا سکتی ہے, کیونکہ یہ اس کی طبعی حاجت ضروری حاجت ہے. باقی دوسروں کے پکانے کی صراحت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ پکا سکتی ہے نہیں پکا سکتی, گریز ہی کرے. لیکن کم از کم اتنا ہے کہ وہیں بیٹھ کر کھانے کی مدد تو کر سکتے ہیں. وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہاں بیٹھ کر تو اس کو جو میسر ہو وہ جائز کام ہو رہی, تو بہرحال اچھا جو جائز کام وہاں کر سکتے ہیں. البتہ یہ کہ ظاہر کہ وہ شوہر کو پکا کے دینا یا اولاد کو پکا کے دینا ظاہر کہ اچھی بات ہے, وہاں بیٹھ کے اگر کر سکتے ہیں تو کریں بالکل, اس میں تو کوئی حرج نہیں. صلو علی الحبیب. اور میں فرنگ, میرا نام یاسر اقبال ہے اور میں فرنگی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں کمپنی میں ملازم ہوں, کرایہ کا میرا گھر ہے, کمپنی زکوٰۃ کی مد جو راشن دیتی ہے کیا وہ ہم پر جائز ہے؟ اگر آپ شرعی فقیر ہیں, زکوٰۃ کے حقدار ہیں, تو اب آپ جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ سید نہیں ہیں یا آپ جو ہے وہ ہاشمی نہیں ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب مدینہ کالونی سے بات کر رہا ہوں کراچی سے, اور میرا سوال یہ ہے جیسے ہم بکرا عید پہ قربانی کے دوران کوئی جانور ہم ذبح کرتے ہیں یا کوئی حقیقے کا ہی جانور ذبح کرتے ہیں اور کوئی بڑا سرمایہ کار مقصد نہیں کھیل سکتا چھری, تو ہمارا الٹا ہاتھ جو ہے وہ چھری پھیرنے پہ ایکسپرٹ ہے, تو کیا یہ ہم پھیر سکتے ہیں اس طریقے سے چھری الٹے ہاتھ سے؟ جی ہاں, الٹے ہاتھ سے جو نا وہ اب پھیریں گے تو کیا الٹا جو نا وہ اس خالی وہ رکھ دیتے ہیں اس پر, تو یوں پھیر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس پہ جو نا بسم اللہ اللہ اکبر جس نے ہاتھ رکھا اس کو بھی پڑھنا پڑے گا. یعنی یہ کہ سوال غالباً یہ ہو کہ سیدھا چلتا نہیں ہے. نہیں, گوشت فروش جو ہے وہ جیسے ذبح کرتے ہیں نا, اب یہ ہے کہ عید کے دنوں میں جو ہے وہ گوشت فروش تو جو اس نے تو چھری رکھی گردن پہ, اس نے ایک طرف کھال پکڑی اور گردن پہ چھری رکھی. اب جو دوسرا شخص ہے جس کا جانور ہے وہ باب کا ہاتھ رکھتا ہے نا, تو وہ معاونت بولیں گے کیا بولیں؟ جی, ایک تو معاونت کی صورت کے مدنی پھول آپ نے نہایت فرمایا. اگر یہ صورت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے ذبح کرنے میں گوشت فروش جو ہے اس کو زیادہ مہارت ہے اور وہ الٹے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا لکھا ہوا, پڑھنے کا نہیں لکھا, ایسا کہنا کیسا؟ اور اگر قائم کرنے کا لکھا ہے تو قائم کس طرح کی جائے؟ وہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں نماز قائم ہی کرتے ہیں. جی, اصل میں عقیم الصلاح کا حکم ہے, لیکن عقیم الصلاح کا مطلب یہی ہوتا ہے جس میں پڑھنا بھی آتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز قائم کرو, یعنی نماز کو اس کے تمام جو شرائط ہیں, فرائض ہیں, واجبات ہیں, جو اس کے آداب ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے رہو. یہ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہے. ہرگز نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے اس میں پڑھنے کا کوئی انکار ہوتا ہو, یعنی یوں کہہ لیں کہ پڑھنا بھی اس کے اندر آتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ بھی اس کے اندر آتا ہے اور ہمیشگی بھی اس کے اندر آتی ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے, صحیح طریقے سے بھی پڑھنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو پڑھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے نا تو اپنا یہ ذہن بنا لے کہ چونکہ بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں سنا کی باتیں کرتے ہیں, تو جس نے بھی قرآن پاک کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کی نا بغیر حدیث کے تو وہ گمراہ ہوا. وہ یدل بھی کثیرہ, یہ قرآن پاک ہی میں, تو جس نے بغیر حدیث کے قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کی وہ گیا کام سے. تو چونکہ احادیث میں جو ہے وہ یہ سارا طریقہ وغیرہ سب ہے. اور دوسرا یہ کہ 1400 سال سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ مسلمان اس طرح نمازیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اور یہ نماز پڑھنا, اس طرح نماز پڑھنا یہ ضروریات دین میں سے. اگر کسی نے مذاقن بھی کہا نا کہ نماز پڑھنا جو نا یہ جائز نہیں, بلکہ ہلکا جانا تو یہ کفر ہے, اگر ضروریات اس کے مذاق میں اگر کہا نا کہ یہ جائز نہیں نماز پڑھنا تو اسلام سے ہی خارج ہو گئے, یعنی ایسا یہ فرض ہے. یہ دوبارہ اس کا جو احادیث سے اس کا ثبوت ہے, اس کے طریقہ کار وغیرہ سب کچھ ہے. میں عبد المبین اتاری الہند آنند شہر سے بات کر رہا ہوں. مجھے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تراوی کے اندر التحیات کے بعد صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ پڑھ کر سلام پھیرتے تو کیا اس طرح تراوی ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا. جواب ارشاد فرما دیجئے. پاپا جان سے بے حساب مغفرت کی دعا کا منتظر ہوں. اگر مقتدیوں پر گرانی ہوتی ہے, یعنی مقتدیوں کو اگر محسوس ہوتا ہو تو اب جو ہے یہ تشہد کے بعد جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد و آلہ پر امام جو وہ اکتفا کرے. البتہ یہ ضروری ہے کہ اکتفا یہاں کر سکتا ہے, لیکن جو مقتدی پیچھے پڑ رہے ہیں اگر وہ اپنی التحیات مکمل نہیں کر سکے, جیسے بعض اوقات ائمہ کی رفتار تیز ہوتی ہے مقتدی نہیں پڑھ پائے, تو پھر ان کو یہ ہوگا کہ وہ اپنی التحیات جو ہے اس کو مکمل کریں گے. یعنی مقتدی جو اپنی التحیات مکمل کر کے پھر سلام پھیریں گے, یعنی یہاں جو امام کی یہ مطابقت نہیں کریں گے, فوری نہیں امام کے ساتھ سلام پھیریں گے, کہ مقتدی جو ہے وہ اپنی التحیات جب پوری ہو جائے پھر سلام پھیرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب میں محمد توفیق مپوٹو موزمبک سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں کوئی مال وغیرہ منگواتے ہیں اور وہ مال جو ہے ابھی تک ہماری طرف پہنچا نہیں ہے, یعنی ابھی تک جو ہے وہ شپنگ شپ میں ہی ہے اور شپ آنے میں بھی 5-10 دن ہے, تو اس کی زکات جو ہے وہ ہم مال کی کوسٹنگ پر لگائیں گے یا پھر اس مال کی سیلنگ پر لگائیں گے؟ کیونکہ اس کی کوسٹ جب ہی نکلے گی جب وہ مال آئے گا ہمارے پاس, تو براہ کرم اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور ابھی اس کے وہ قبضے میں آئی نہیں ہے, تو زکات تو اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ جب اس کے ہینڈ اوور وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی زکات اس کو دینا ہوتی ہے. تو اس جزئیے کی روشنی میں بظاہر یہ سمجھ آتا ہے, کوئی واضح نہیں ہے میرے سامنے, کہ جو مال اس کے پاس پہنچ جائے گا تو اب اس نے چونکہ زکات اس کی دینی ہے, اور بہتر اس میں یہی ہے کہ جو یہاں پر زیادہ قیمت بنتی ہو وہی ادا کرے تاکہ زکوٰۃ کا جو فرض ہے اس سے اس کی سبک دوشی ہو سکے. باقی ایگزٹ کیا اس میں زکوٰۃ لگے گی فی الوقت تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا شپ سمندر میں ہے اس کے حساب سے ہوگی یا جب آپ کا پورٹ پہ پہنچ کے آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے گا اس وقت ہوگی, لیکن مشورہ یہی ہے کہ اس میں جو زیادہ بنتا ہے اسی کو ادا کریں, اسی میں عافیت اور بہتری ہے. یعنی جب پہنچے تب ادا کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور ابھی اس کے ہینڈ اوور وہ ہوئی نہیں ہے, تو جب اس زکات اس پر لازم ہو جاتی ہے, جب اس کے پاس پہنچ جائے گی تو پچھلے سال کی بھی اس کو نکالنا پڑتی ہے. باقی رقم کا مجھے معلوم نہیں کہ اس کی قیمت کون سی لگے گی. آج رمضانی کسوٹی ہوگی انشاءاللہ. رمضانی کسوٹی. حاج امین آپ جب تک جو ہے وہ جب تک میں چار نام لے لیتا ہوں سائیں بھائیوں کی آپ ترکیب کریں. قرآن اندازی میں سفر مدینہ کے لیے نکلنے والے نام: حامد محمود ود محمود خان گجراںوالا, حامد محمود ود محمود خان گجراںوالا, حامد محمود ولد محمود خان گجراوالا، توصیف ولد حسن خان باب المدینہ، توصیف ولد حسن خان باب المدینہ، توصیف ولد حسن خان باب المدینہ، عمران افضل ولد محمد افضل رحیم یار خان، عمران افضل ولد محمد افضل رحیم یار خان، عمران افضل ولد محمد افضل رحیم یار خان، محمد بلال رضا ولد عبد الستار شکر گڑھ، محمد بلال رضا ولد عبد محمد بلال رضا ولد عبد الستار شکر گڑھ، محمد بلال رضا ولد عبد الستار شکر گڑھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضانی کسوٹی کا سلسلہ ہوگا اور 11 سوالات کے ذریعے شہزادہ حضور نے جو چیز سوچی ہوگی اس تک ہمیں پہنچنا ہے، اور جس کا جواب میں نعم یا جواب درست ہے آئے گا تو وہی دوسرا اگلا سوال کرے گا. 11 سوالات ہوں گے، 12ویں تک اس میں پہنچنا ہے اور 25 سیکنڈ فی سوال کا دورانیہ ہوگا. وقت چلائیں. شہزاد حضور سے یہ عرض ہے کہ یہ جو بھی سوال کا جواب ہوا اس میں یہ تھا مقتدی التحیات مکمل کرے گا، یعنی التحیات مکمل کرے گا، یہ کیا چیز مکمل کرے گا اس کی کچھ وضاحت. یعنی جو تشہد ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری التحیات ہے نا، اس کو تشہد اس کا نام ہے تو اس کو التحیات بھی کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ پوری التحیات مکمل کرے گا. مثال کے طور پہ چونکہ بعض اوقات جو ہے وہ امام کی رفتار تیز ہوتی ہے، اب مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ایک مسجد میں جو ہے نا وہ تراوی پڑھنے جانا ہوتا تھا، نابالغ تھا میں اس وقت، اب 20 رکعتیں جو ہے وہ تقریباً 25 منٹ میں یا تقریباً 25 منٹ میں مکمل ہو جاتی، قرآن پاک کا ختم بھی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اگر کسی کی رکعتیں نکل جائے نا تو وہ امام صاحب کو نہیں پا سکتا. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ایک بار کہ وہ دیر سے پہنچا تو میں نہیں پا سکا. تو خیر، تو بعض وقت ہوتا یہ کہ امام کی رفتار زیادہ ہوتی ہے اور مقتدی کی کم ہوتی ہے، تو اب امام نے جو ہے نا وہ التحیات تشہد جو ہے نا یہ پورا پڑھ لیا اور اللہم صلی اللہ محمد و آلہ یہ بھی پورا پڑھ لیا، مگر مقتدی جو ہے نا ابھی تک اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی یہ بھی پڑھ رہا ہے یہاں. تبھی کیا ہوا کہ ابھی مقتدی نے پورا تشہد نہیں پڑھا، اس کی التحیات پوری نہیں ہوئی. تو اب اگرچہ امام نے سلام پھیر لیا، چونکہ مقتدی کو امام کی جو ہے نا اتباع کرنی ہے نا ہر چیز میں، تو اب کیا ہے کہ ادھر امام نے سلام پھیر دیا مگر مقتدی کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ اپنی التحیات پوری پڑھے گا، پوری التحیات پڑھ کے سلام پھیرے. اب یہ درشد نہیں پڑھے گا، اب یہ خالی التحیات پوری کر کے سلام پھیر دے گا، چونکہ التحیات پوری پڑھنا واجب ہے نا، اور التحیات کی مقدار ٹھہرنا قاعدہ آخرہ میں یہ فرض ہے. سوال نیچے سے مدنی رمضانی کسوٹی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عالم اتاری مرکز الاولیاء. شہزادہ حضور کی مرادی شے انسان ہے؟ نعم. اگلا سوال بھی آپ. کوئی صحابی ہے؟ لا. تیسرا سوال کوئی اور اسلام بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیورت تاری فضان مہر علی اسلام آباد جامعۃ المدینہ کا طالب. کیا آپ کی مرادی شہر کا آج تذکرہ مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ نعم. کیا ان کا تعلق ہے حضور کی حال سے؟ لا وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید ضیاء حسین شاہ، جامعۃ المدینہ فیضان میر علی اسلام آباد. مرحبا. کیا آپ کی کیا وہ مرد ہیں؟ نعم. اگلا سوال. دس سیکنڈ تقریباً. چھٹے سوال کا وقت. رمضانی کسوٹی میں آنے والے مطلب بالکل اٹینشن ہونے چاہیے کہ اگر مدنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے. حاجمین رہنمائی فرمائے، سوال ہم شمار کر لیں. جی جی بالکل، ایک سوال شمار کر لیں. جی اب ساتویں سوال کا وقت چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر سہیل اتاری، صداری کابینہ جنگ. لبیک. حضور، کیا آپ کی مرادی شخصیت نبی ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جواد علی اتاری، جامعہ مہر علی فضان مدینہ اسلام آباد سے. آپ کی مرادی شخصیت کیا مدینہ شریف سے تعلق رکھتی ہے؟ کہاں سے؟ مدینہ شریف سے. لا. جامعۃ المدینہ کے جو طالب علم ہیں ان کا بھی، ویسے تو ہر شخصیت کا تعلق جو نا مدینہ منورہ سے، الحمدللہ ہمارا بھی تعلق ہے، ہم سب کا ہے مدینہ منورہ سے تعلق. یوں تو یعنی مذاکرے میں تذکرہ ہوا ہے. نعم. نوے سوال کے تقریباً آپ کے پانچ سیکنڈ باقی ہیں. نوے سوال کا وقت، گھڑی کا تو ختم ہو گیا. آج کے مین سر سے ہمارا وقت ختم ہو گیا نوے سوال کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارباب اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد سے. پیارے شہزادے، حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا ان کا تعلق ہند سے ہے؟ لا. دسواں سوال کیجئے، آپ کا وقت جاری ہے. وجہ شہرت، مدینہ شریف سے تعلق اور ہند سے تعلق بھی نہیں ہے. اور دسواں سوال کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاہد، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف. مرحبا. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا ان کی حیات ظاہری ہے؟ کیا وہ ظاہری حیات سے منتشر ہے؟ لا. یہ ویسے یہاں لفظ کیا آنا چاہیے؟ متصف. اصل میں مشکل لفظ ہے، کیا وہ ابھی تک جو ہے وہ زندہ ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا تھا. جی جی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہمیں جو آسان سوالات، وہ آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے. آخری سوال ہے اور دس سیکنڈ بلکہ تقریباً پانچ سیکنڈ ہے. نہیں، یہ میرا خیال ہے پہنچیں گے نہیں. کچھ اشارہ، کیونکہ یہ رمضانی کسوٹی میں ہماری مجلس کو چاہیے کہ ایسے اسلامیوں کا چناؤ کریں جو اس کی پریکٹس رکھتے ہیں اور مدنی مذاکرے میں شرکت رکھتے ہیں پوری. ان کا ذکر خیر جو ہے وہ ان کا ذکر جو ہے وہ میں نے کیا تھا. اچھا مدنی مذاکرے دوسرا میں یہ کہ مشہور و معروف ہیں, بہت مشہور ہیں. مدنی فیس کے ساتھ نام بتائیں گے. اب یہ کریں گے کہ مدنی فیس لے کر اور یہ نام بتانے کی ترکیب بتائیں. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی تربیت گاہ والا آپ بھی تیار رہیے گا. جی فرمائیں. انشاءاللہ عزوجل اگلے دوسرے مہینے میں تین دن کا مدنی قافلہ کروں گا. شوال المکرم. شوال المکرم میں مدنی قافلے میں سفر. دوسرے کے مطالعے کی بھی کوئی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ بحر شریف کے انشاءاللہ روزانہ 10-11 صفحات پڑھنے کی سفر. روزانہ 11 صفحات. 11 صفحات بحر شریعت کے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ کے طالب علم. جامعۃ المدینہ کے طالب العلم ماشاءاللہ. کون سے درجے میں؟ درجہ رابعہ کے امتحانات بھی. درجہ رابعہ میں 11 صفحات بحر شریعت کے دیکھ لیں. 5 کر لیں آپ لمبائی انشاءاللہ. بھلے 11 پڑھیں کوئی اگر سمجھنا ہے نا فقہ کو سمجھنا ہے. آپ کی مرادی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوال کر رہے ہیں یا آپ کی مرادی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں؟ جواب درست ہے.